Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. Machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. Op maandag 19 december wordt er gestaakt op de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle. De vakbonden willen dat Arriva en andere regionale spoorbedrijven een loonsverhoging van 10% geven en tegelijk de werkdruk verlagen. De werkgevers hebben 5% meer loon geboden, maar dat vinden de bonden te weinig. 3 maanden geleden kregen medewerkers van de NS een loonsverhoging van 9,25% nadat ze dagenlang hadden gestaakt. In de gemeente Rotterdam zijn een stuk meer mensen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire dan eerder bekend was. De nieuwssite Vers Beton concludeert dat ruim 9200 Rotterdammers mogelijk gedupeerd zijn. 1,5 keer zoveel als het aantal waar de gemeente het over had. Het zou komen doordat Rotterdam een nieuwe telmethode gebruikt. In Frankrijk kunnen jongeren vanaf komend jaar gratis condooms krijgen via de apotheek. Dat heeft president Macron gezegd. De maatregel moet geslachtsziekten tegengaan. Het aantal SOA's in Frankrijk is volgens schattingen de afgelopen 2 jaar gestegen met 30%. De anticonceptiepil en het spiraaltje zijn sinds dit jaar al gratis voor Fransen. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt 1 graad of 2. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Elif is er eventjes niet en daarom vervang ik haar deze week, Ruben van Haften. Het komende uur ga ik in gesprek met hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Universiteit van Amsterdam, Henny Bos. Het is vandaag namelijk Paarse Vrijdag. Waarom is deze dag zo belangrijk? Welke invloed hebben hier sociale contacten op de acceptatie van seksuele minderheden? Ja, dat hoor je allemaal zo meteen. En ik heb natuurlijk weer een bijzondere podcast voor je klaarstaan. En dat is alweer de 5e aflevering van Rouwrituelen. En aan het eind van de uitzending reizen we ook nog helemaal naar Thailand. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Maar nu ga ik eerst het komende uur in gesprek met hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Universiteit van Amsterdam, Henny Bos. We gaan het met haar hebben over seksuele minderheden. Want wie vallen daar nou allemaal onder? Met wat moeten ze allemaal dealen? Hoe is de acceptatie van deze groep mensen? Dat hoor je allemaal dit uur. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, gebruik de gratis NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Henny, hele goede nacht. Ja, goeienacht Ruben en ook een goede Paarse Vrijdag. Ja, ik wou net vragen, is Paarse Vrijdag stiekem een feestdag voor jou? Een feestdag, zo zou je het kunnen noemen. In ieder geval een dag zeg maar om op een positieve manier stil te staan bij inclusiviteit als het gaat over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Ja, want voor de mensen die het niet weten hè, of niet goed kennen, wat vieren we precies? Nou, het is een dag zeg maar, waar de niet-LHBTI-plus scholieren en ook studenten natuurlijk, door het dragen van de kleur paars op school een solidariteit tonen met LHBTI-medeleerlingen. Maar ik vind eigenlijk dat het verder gaat dan alleen maar seksuele diversiteit en genderidentiteit. Ik denk dat het door het dragen van de kleur paars we kunnen laten zien als organisatie of als school of als universiteit dat we inclusief zijn, dat iedereen mag zijn zoals hij wil zijn. En daar valt dus niet alleen seksualiteit onder? Nou, officieel zeg maar, is Paasvrijdag wel zeg maar, daarop gericht geweest. Maar naar mijn mening moet het over van alles gaan. Ja. Waarom is eigenlijk gekozen voor de kleur paars? Nou, dat weet ik niet zozeer. Ik denk dat het ook wel te maken heeft dat paars en roze natuurlijk een beetje aan elkaar gerelateerd zijn. Ja. En de roze driehoek, zeg maar. Nu hebben we het allemaal over de regenboogkleuren. En in het verleden, zeg maar, was het symbool voor de LHBTI-gemeenschap was paars. Dus ik denk dat het, of roze. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar dat is dus niet 100% duidelijk. Nee, mij niet, laat ik het zo zeggen. Heb jij nu ook wat paars aan? Nee, maar ik heb wel vanmorgen vroeg mijn kleren klaar liggen, paarse kleren klaar liggen, omdat ik college moet geven morgen. Nou. En ik heb vorige week mijn studenten ook opgeroepen om iets paars aan te dragen, morgen, vandaag dus. Nou, ik heb vandaag een paars overhemd aangetrokken, dus daar zou je dan ook wel blij mee zijn, denk ik. Ja, hartstikke goed. En jij roept jouw studenten dus ook op om dat te doen. Wordt daar een beetje gehoor aan gegeven? Nou, vorig jaar heb ik het ook gedaan. En ik moet wel zeggen dat het zijn maar kleine werkgroepen die ik morgen geef, hoor. Maar studenten hebben daar zeg maar wel gehoor aan gegeven toen. Ik moet wel zeggen dat het vak wat ik morgen geef gaat over sexual development, parenting en education. Mm-hmm. Dus kleine groep, ook of studenten zeg maar, die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Dus die hebben er vorig jaar gehoor aan gegeven. En ik hoop morgen dus ook, of vandaag dus ook. Ja, en deze dag bestaat dus al even. Wanneer is dit eigenlijk begonnen, Paarse Vrijdag? Nou ja. Het komt vanuit de Verenigde Staten, is het naar Nederland overgewaaid gekomen, zeg maar. En de eerste Paarse Vrijdag in Nederland was in 2009. En daar deden toen 12 scholen aan mee. Oh. En in 2019 deden er 1000 scholen aan mee. En ik heb begrepen van het COC Nederland dat dit jaar 80% van de voortgezet onderwijsscholen informatiepakket bij hun hebben aangevraagd in het kader van Paarse Vrijdag. Ja, van 12 scholen naar 80% dus in 13 jaar ongeveer. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, steeds meer aandacht. Het COC doet hier ook wel stevig aan de werk van maken, zeg maar. Dus hartstikke mooi. En waar komt die toch wel explosieve stijging vandaan, denk je? Ik denk meer aandacht voor het onderwerp. En dat niet alleen. Ik denk ook wel dat we met z'n allen ook wel zien uit de cijfers uit verschillende onderzoeken dat dit nog steeds nodig is. Verschillende onderzoeken laten nog steeds zien dat als we kijken naar de psychosociale gezondheid van LHBTI+ jongeren in vergelijking met heteroseksuele cisgender jongeren, dat er nog steeds een gezondheidsgap is. En we zien ook zeg maar, uit allerlei onderzoeken dat homomietje het meest gebruikte scheldwoord is op scholen. Ja, nog steeds. Nog steeds, ja. En we zien ook dat LHBT-jongeren 4 keer zo vaak het slachtoffer zijn van algemene pesterijen in de schoolcontext. Dus ik krijg vaak de vraag van, is dit nog eigenlijk wel nodig in Nederland? Hè? Ja. Want we weten ook dat in Nederland, we hebben best een mooie wetgeving. Antidiscriminatiewetgeving is vrij sterk. We waren het eerste land waar het homohuwelijk mogelijk was. Of eigenlijk het huwelijk opengesteld was voor mensen van hetzelfde geslacht. We zien ook, zeg maar, als het gaat om statements zoals homoseksuele mannen en vrouwen moeten een leven kunnen leiden zoals ze dat willen. En hele algemene statements, dat we daar ook heel erg positief op reageren. Ja. Maar het gaat over meer dan die algemene dingen. En daar zien ze zeg maar andere cijfers mee. Ja, ik moet ook meteen denken aan het verhaal uit Winterswijk, wat je denk ik ongetwijfeld hebt meegekregen. Daar werd een regenboogtrap in de middelbare school, die werd daar neergezet. En de scholieren weigerden daar overheen te gaan, omdat ze dan gepest zouden worden. Ja, dat klopt. Ja, dat is heel triest, zeg maar. Dat is wel een voorbeeld dat je ziet dat zeg maar die microagressie en die subtiele manieren van buitensluiting en toch wel nog steeds in Nederland op de scholen plaatsvindt. Mm-hmm. En dat die middelbare scholen toch niet een veilige schoolomgeving zijn voor deze jongeren. Maar het is vanuit de jongeren dan wel te begrijpen dat ze dat niet durven, denk ik. Misschien wel te begrijpen, maar ik denk ook dat je kunt zeggen van laten we daar zeg maar, de communicatie aan, het gesprek aan gaan met die jongeren en laten zien waar het nu echt om gaat. Ja, is dat genoeg? Nou, nee, zeker niet. Maar een mooi begin, zou ik zeggen. Ik bedoel, eigenlijk zou het elke dag Paas en Vrijdag moeten zijn. Niet dat iedereen elke dag iets Paas aan moet trekken, hoor. Wel dat er op een positieve manier aandacht voor deze jongeren is. Dat is denk ik, dat zou wel heel erg belangrijk zijn. En ik denk dat de school hier een heel belangrijke functie in heeft. Ik bedoel, jongeren zitten toch voor het grootste gedeelte van de week, zeg maar, op school. Meer dan bij hun ouders thuis. Als zij zich daar onveilig voelen, om wat voor reden dan ook, dan denk ik dat we daar iets aan moeten doen. Dat wij zelfs als volwassenen, zeg maar, de plicht hebben om te zorgen dat we daar dat we die schoolomgeving inclusiever maken. Ja, toch zijn er veel scholen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan bijzonder onderwijs, die daar geen zin in hebben. Ja, dat is jammer. En ik ook daar denk ik van, ga het gesprek aan. En ik denk ook wel dat we daar, zeg maar, steeds meer ook open voor moeten staan. Net zoals ik met mijn onderzoek, maar ook wat het COC Nederland, zeg maar, doet. Gewoon ook deze scholen opzoeken. En als die scholen er niet voor openstaan, hoe ga je dat dan doen? Nou ja, ik bedoel, ik zeg niet dat je daar meteen op die scholen een regenboogtrap moet gaan lopen schilderen. Maar ik denk wel, zeg maar, het gesprek aangaan. Ik kan me niet voorstellen dat als ik zo'n school probeert in contact te komen, dat ze daar niet open voor staan. Ik kan me voorstellen dat ze niet dat het ook is, zeg maar, dat je moet laten zien wat je wel zou kunnen doen. Ja. Zonder dat je, zeg maar, andere mensen daar misschien mee kwetst. Mm-hmm. Want op sommige van die scholen hebben we ook verhalen gehoord van gedwongen coming-outs. Ja, dat betekent dus eigenlijk, jij vertelt het aan je ouders of ik, de docent, doe het. Hoe luister je daarnaar? Nou, ik vind een gedwongen coming-out, dat mag nooit. Hè? Ik bedoel, ik vind dat je mensen nooit mag outen. Zeker jongeren niet, omdat jongeren in een kwetsbare leeftijd zitten. Zeker als ze op de middelbare school zitten. Dus gedwongen coming-out mag nooit. En we moeten ook niet vergeten dat de leeftijd waarin jongeren, zeg maar, voor het eerst bewust zijn van hun gevoelens voor hetzelfde geslacht. Of hun gevoelens dat ze ook op hetzelfde geslacht vallen. En dat ze het aan iemand vertellen, of dat iemand op school is, een vriend is of thuis is, zit zo'n 4 jaar tussen. Dus dat zijn 4 eenzame jaren, maar ik vind niet dat je in die 4 eenzame jaren mensen kunt outen. Nee, dat is pas als ze er zelf klaar voor zijn. Ja, precies. Ja. En we zien toch, zeg maar, dat jongeren dan ergens tegenop zien om dit te vertellen. Te vertellen tegen ouders, tegen vrienden. En we zien ook, zeg maar, dat achteraf gezien zeggen de meeste jongeren, en natuurlijk het zijn algemene cijfers die ik nu opnoem, maar ik weet thuis ook wel dat hier ook wel jongeren zijn die andere reacties krijgen. Maar toch zegt 80% van de jongeren dat ze op een coming-out positieve reacties hebben gekregen van ouders en vrienden. Ja. Nou, en nogmaals, ik weet natuurlijk ook heel erg goed dat dit algemene cijfers zijn, hè? Dat er meer diversiteit in die reacties zitten. Ja, maar ik moet ook, als ik eventjes het over mezelf heb, ik zat op een religieuze middelbare school. Ik ben biseksueel, dus toen ik voor het eerst een jongen leuk vond, was ik denk ik 14, 15. Maar ik had toen dus helemaal niet door dat dat anders was. Omdat ik eigenlijk dacht, nou ja, iedereen ziet dit wel. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want ik heb dezelfde soort ervaringen voor mezelf. In die zin van dat ik altijd dacht van de anderen zijn anders. Ik ben normaal, zeg maar. Ja. en dat is moet niet vergeten dat ze natuurlijk ook een soort van copingmechanisme, hè? Een manier van omgaan met je gevoelens op dat moment. En de ene doet dat op die manier en de andere doet dat op een andere manier. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat die jongeren nog steeds, zeg maar, in een schoolcultuur, en dat was in jouw tijd zo en was in mijn tijd zo, nog steeds in die schoolcultuur zitten, waarin ze, wat ik net al zei, als je homo en mietje het meest gebruikte scheldwoord is, tegen personen, misschien nog niet eens, zeg maar, omdat iemand homoseksueel is of vermeend homoseksueel is, dus dat andere mensen denken dat iemand homoseksueel is, maar ook als jongeren iets negatiefs meemaken, nog niet eens, zeg maar, tegen mensen gericht, wordt ook het woord homo of mietje of bot gebruikt. Ja. Ik zeg altijd zelf als voorbeeld, ik stond een keertje bij ons in de lift op de universiteit. En stapte door de lift in en stonden studenten. Die hadden schijnbaar een tentamen gehad wat niet zo leuk was. Want ze hadden het over een homotentamen. En dus je maakt iets negatiefs mee en dan wordt het woord homo of mietje of pot gebruikt. Mm-hmm. En dan moet je niet vergeten dat daar zit je dan als jongere in de klas die misschien die gevoelens heeft. En je hoort alleen maar, zeg maar, dat dit op een negatieve manier gebruikt wordt. En dat doet iets met mensen. Ja. Ik zou toch willen zeggen dan, voorkomen is beter dan genezen. Hoe voorkomen we dit? Voorkomen, nou ja, wat ik al zei, door positieve aandacht aan te geven. Aan zoiets als Paarse Vrijdag. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten de Gender and Sexuality Alliances die op verschillende scholen zijn. En dat zijn initiatieven van leerlingen. Leerlingen, homoseksuele leerlingen en heteroseksuele leerlingen. Om buiten het schoolcurriculum om activiteiten te organiseren. Mm-hmm. En we weten, zeg maar, uit Amerikaans onderzoek dat scholen waar zo'n GSA is, zo'n Gender and Sexuality Alliances is, dat op deze scholen ook een positiever gedacht wordt over homoseksualiteit. Ja. En we zien ook, zeg maar, op deze scholen dat de psychosociale gezondheid van jongeren in het algemeen beter is dan scholen waar geen GSA is. Dus je ziet dat het eigenlijk zo'n initiatief van onderop opgezet vanuit leerlingen zelf, wel gestimuleerd en gefaciliteerd door de scholen, een positief effect heeft voor alle leerlingen. En jij doet hier ook onderzoek in Nederland naar, hè? Hoe doe je dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, mijn onderzoek gaat over twee onderwerpen. Ik doe onderzoek naar jongeren die twee vaders en twee moeders hebben. Of misschien zelfs meerdere ouders hebben. Aan de andere kant doe ik ook onderzoek naar LHBT-jongeren. Jongeren die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Of gender non-conforme jongeren. En wij trekken, zeg maar, voornamelijk ook scholen in, zeg maar, om gegevens te verzamelen. En op die manier te kijken van wat is er nu eigenlijk aan de hand? Welke mechanismen spelen er? En hoe kunnen we, wat jouw vraag ook is, hè, van hoe kunnen we hier, zeg maar, iets tegen doen? En door het mechanisme, zeg maar, duidelijk te krijgen, kunnen we ook, zeg maar, weten aan welke knoppen dat we moeten gaan draaien. Ja, maar ik denk ook wel, als je dat verhaal hoort van die regenboogtrap in Winterswijk, ja, dan zijn we nog ver weg. Oh ja, maar ik denk ook dat het nog een lange weg te gaan is. Ik bedoel, ik zeg niet dat we dit volgend jaar opgelost hebben. Maar dat wil niet zeggen, zeg maar, dat we niet met z'n allen, zeg maar, hier hard aan moeten werken. Zometeen gaan we het hier verder over hebben. En ik ben heel benieuwd of jij als luisteraar ook vragen of opmerkingen hebt. Dat mag je laten weten via 0800-1121 of in de gratis NPO Radio 1 app. We gaan eerst nog even naar de muziek van jou luisteren, Henny. Want jij bent ook de DJ vannacht. Je wilde graag Elton John horen met American Triangle. Waarom die? Ja, dat is een bijzonder verhaal. Elton John heeft dit nummer geschreven. Om Matthew Shepard te herdenken. En met name ook de moord op Matthew te herdenken. En ik weet niet, heb ik tijd, zeg maar, om er iets meer over te vertellen? Ja, vertel. Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, Matthew Shepard was een student aan de Universiteit van Wyoming. En hij is gestorven op 12 oktober 1998. De dag daarvoor was Matthew in een café nog eventjes iets gaan drinken, omdat hij heel erg actief bezig was geweest met allerlei activiteiten op de universiteit voor te bereiden voor internationale coming-out dag. Dat zou de dag daarna zijn, dus op 12 oktober. En Matthew kwam aan de praat, zeg maar, in dat café met twee mannen. En op een gegeven moment zei Matthew, ik wil naar huis toe, want ik heb morgen een hele drukke dag. En toen zeiden de twee mannen, nou, stap maar eventjes in onze auto, dan rijden wij jou naar huis toe. Ja. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem aan de rand van de prairie uit de auto gesleurd en hebben hem mishandeld. Een van deze mannen, die hebben hem met een kolf, zeg maar, van zijn geweer zijn hersens ingeslagen. En de volgende dag op 12 oktober in de ochtend kwam er een jogger voorbij en zag in de verte iets liggen, ging er naartoe. Zag dat dat Matthew was, heeft de ambulance gebeld meteen. Matthew is naar het ziekenhuis gebracht en is daar die 12 oktober overleden. Matthew Shepard werd 21 jaar. playing in his backyard. A young boy just starting out. So much history in this landscape. So much confusion, so much doubt. Been there drinking on that front porch. Angry kids, mean and dumb. Looks like a painting, that blue skyline. God hates facts, where we come from. Western skies don't make it right. Home of the brave don't make no sense. I seen a scarecrow fence. It's a cold, cold world. It's a cold, cold world. It's a cold wind blows Wyoming. See two coyotes running down a deer. Hate what we don't understand. You pioneers, give us your children. But it's your blood that stains their hands. Western sky. Up ahead, to ignorance and innocence, three lives drift on different winds, two lives ruin, one life spent. Western sky. Ter eerbetoon aan Matthew Shepard. Je hoorde Elton John met American Triangle. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Nog altijd bij mij in de uitzending is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Universiteit van Amsterdam, Henny Bos. En we hebben deze nacht over seksuele minderheden. Henny, even voor de mensen die waarvoor toch die term iets onbekender is, hoe zou je die term willen omschrijven? Seksuele minderheden zou ik willen omschrijven als mensen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Of dus zich ook aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht in romantische en seksuele zin. En we moeten natuurlijk in dit kader ook niet de mensen vergeten die op grond van hun genderidentiteit tot een minderheid horen die zich... het transgender persoon, laten we het zo maar even, non-binaire personen, mensen die zich niet willen benoemen in termen van mannen of vrouwen, maar ook ertussenin zitten. Dus die moeten we zeker ook in dit kader niet vergeten. En je hoort ook vaak mensen zeggen, ja, de acceptatie is nog niet geweldig van de LHBT+ gemeenschap, maar wel beter dan het altijd was. Hoe sta jij daar tegenover? Dat klopt natuurlijk ook. Hè. Als we wereldwijd kijken, dan zien we dat de acceptatie van homoseksualiteit, laten we het even zomaar samenvatten, de acceptatie zeg maar gegroeid is wereldwijd. Er zijn natuurlijk jammer genoeg nog steeds landen waarin homoseksualiteit verboden is. Ja. Waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Dus dat moeten we zeker niet uit het oog verliezen. Maar over het algemeen zien we dat in de meeste landen de acceptatie is toegenomen. Aan de andere kant zien we ook dat, dat er een aantal landen zijn waar de acceptatie afneemt. En dat zijn met name de landen waar religie ook heel erg belangrijk is. Mm. Maar als we kijken naar de Nederlandse situatie, dan zien we ook dat, wat ik net al zei, van dat over het algemeen we in Nederland zeg maar erg positief zijn over homoseksualiteit. Maar daar waar het gaat over zichtbaarheid van homoseksualiteit, zien we toch een andere, zien we andere cijfers komen. Er zijn de jongeren, maar ook volwassenen zijn vragen voorgelegd in hoeverre dat ze het walgelijk vinden dat twee vrouwen elkaar zoenen in het openbaar of dat twee mannen elkaar zoenen in het openbaar. En dan zien we dat 20% van de mensen die mee hebben gedaan aan dat onderzoek vindt het walgelijk dat twee vrouwen elkaar zoenen. En 29% vindt dat twee mannen elkaar zoenen. En dan zeg ik mijn student altijd van ja, maar vinden mensen dat ook niet als een man en een vrouw elkaar in het openbaar verzoenen? Nee, daar liggen de percentages veel en veel lager. Iets van tegen de 10%. Dus we zien toch wel echt dat het met die zichtbaarheid ook wel iets te maken heeft. En we zien ook zeg maar dat veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun gedrag hier ook op aanpassen. Dus ze niet meer hand in hand bijvoorbeeld lopen op straat. Ja, en waar ligt dan dat verschil tussen mannen en vrouwen stellen in? Want ik vind 9% toch best wel veel. 29%. Ja, maar ten opzichte van de vrouwen is dat dus 9% meer. Nee, dat klopt. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het beeld wat wij hebben van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus dat twee mannen die elkaar zoenen, dat hun mannelijkheid toch wel heel erg zou aantasten. En dat daarom zeg maar die verschillen te zien zijn, terwijl dat bij vrouwen minder speelt, zeg maar. Jij kijkt ook heel veel, laten we het daar ook even over hebben, naar gezinssamenstellingen die als niet-traditionele gezinnen worden beschouwd. Wat voor samenstellingen zijn dat? Ja, ik kijk voornamelijk naar gezinnen met twee moeders of twee vaders. Dus mensen die in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht hun kinderwens hebben gerealiseerd. Lesbische vrouwen met spermadonatie. Homoseksuele mannen bijvoorbeeld zijn net een onderzoek gestart waarbij homoseksuele mannen een kinderwens realiseren door middel van hoogtechnologisch draakmoederschap. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook de intentioneel meervoudig ouderschapgezinnen. Dus gezinnen waarbij bijvoorbeeld twee papa's en een mama zijn, of twee papa's en een twee mama's zijn. En die samen het kind opvoeden, maar in twee verschillende gezinnen zeg maar wonen. En je hoort mensen vaak zeggen, een kind heeft een vader en een moeder nodig. Hoe luister je daarnaar? Nou ja, nog sterker, uit eenzelfde onderzoek wat gedaan is door het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 75% van de Nederlandse bevolking vindt dat een kind voor een goede ontwikkeling een vader en een moeder nodig heeft. Ja. Nou, en als we kijken naar onderzoek, en ik ben zelf ook betrokken bij een onderzoek in de Verenigde Staten, wordt uitgevoerd, waarbij de kinderen inmiddels 30 jaar oud zijn en deze gezinnen worden al vanaf het moment dat de moeders zwanger waren gevolgd. En telkens weer kijken we naar het psychosociaal welbevinden van deze kinderen en vergelijken we die met gegevens uit de algemene bevolking, zeg maar, in de Verenigde Staten. En dan zien we dat er helemaal niks, geen verschillen zijn met die in het psychosociaal welbevinden. Dus met die kinderen gaat het heel erg goed. Helemaal geen verschil? Nee, geen verschillen in het psychosociaal welbevinden. Waar nee. komt dan toch die gedachte vandaan? Ja, nou ja, ik denk dat mensen toch moeite hebben met het idee van dat er twee vaders en twee moeders zijn. We weten ook, zeg maar, dat deze gezinnen en de kinderen wel te maken krijgen met homonegativiteit of opmerkingen zoals, als we uitgaan van een tweemoedergezin, opmerkingen zoals, hoe komt het dat jij geen papa hebt? Of, en wie is nou jouw echte moeder? Ja. Maar we weten ook, zien ook dat deze gezinnen en die kinderen toch daar heel erg weerbaar en veerkrachtig mee omgaan. Meer dan gewenst is in Nederland het platform voor homoseksuele mannen en vrouwen met een kinderwens of die al kinderen hebben. Ze hebben een aantal jaar geleden ook, dan vind ik een mooi voorbeeld van hun veerkracht. Ze hebben een aantal jaren geleden met de Kennel Pride meegedaan in Amsterdam. Mm-hmm. Die kinderen die konden echt laten zien van kijk, hier zijn wij ook. Wij zijn ook gewone normale gezinnen. En die hebben de dag van hun leven gehad. Niet alleen omdat het was heel lekker weer en ze konden met waterpistolen iedereen langs de kant, zeg maar, nat spuiten. Maar ook omdat ze met een boot de eerste prijs hebben gewonnen dat jaar. Dat voelt dus als erkenning. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En zij laat ook zien hoe veerkrachtig deze groep is. Hè? Ja, en veerkrachtig als in? In de zin van, ondanks dat je te maken krijgt met in je omgeving of op school, en met name zeg maar in periodes van transitie. Hè? Dus op het moment dat je naar de basisschool gaat, of op het moment dat je naar de middelbare school gaat, of op het moment dat je naar een andere sportclub gaat, op die momenten toch wel dingetjes uit te leggen hebt. En dat niet altijd op een moet reageren op opmerkingen die, die voor mensen die heel erg te springen staan, zeg maar, om jouw gezinssamenstelling, waar jij in opgroeit, maar ze daar toch een positieve draai aan kunnen geven. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te horen. Maar laten we het ook even hebben over de rechten en de wetgeving. Welke rechten hebben ouders die de twee mannen of twee vrouwen die samen een kind willen opvoeden? Ja, dat is op zich wel een hele goede vraag. En met name maak ik me daar zorgen, dat is misschien een te groot woord, maar er is een staatscommissie ingesteld een aantal jaren geleden om te kijken of de wetgeving goed aansluit bij de gezinsvormen die we in Nederland kennen. Het rapport heette dan ook Herrijking Gezinsvormen. En die staatscommissie is met een aantal adviezen gekomen voor de regering. Onder andere met het advies om het wettelijk mogelijk te maken dat een kind meer dan twee ouders heeft. In de gezin staan de intentioneel meerouderschapgezinnen. Heb je vier ouders of drie ouders. En maar twee kunnen, zeg maar, juridische ouders zijn van het kind. De staatscommissie is toen dus met een advies gekomen om ervoor te zeggen van een kind moet maximaal vier ouders, juridische ouders kunnen hebben. Mm-hmm. En met dat advies is tot heden nog niks gebeurd. En dat is afgelopen woensdag, was dat 6 jaar geleden. In 6 jaar is er geen enkele stap gemaakt? Nee, er wordt telkens gezegd van de regering komt met een voorstel. En dan is het weer even stil. En het voorstel zou afgelopen zomer komen. Niks gekomen. Het voorstel zou nog op het einde van dit jaar komen. Ook nog niks gekomen. Het is ook opgenomen in de roze stemadvies, zeg maar. En niet het regeerakkoord trouwens, maar in ieder geval dat de verschillende partijen zich achter dit advies hebben geschaard in de verkiezingstijd. En er is tot nu toe niks mee gebeurd. Dus er wordt van alle kanten, zeg maar, door onder andere Meer dan Gewenst en COC toch wel erop gewezen dat het toch wel belangrijk is dat er iets geregeld wordt hierin. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Is dat toch uit een soort angst voor reacties van achterbannen? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat zou je toch. Ja, dat moet je aan de partijen zelf vragen, zeg maar, of de vertegenwoordigers van de partijen vragen. Ja, ja. En dus ja, ik hoor heel duidelijk dat jij niet vindt dat de overheid genoeg doet om het leven makkelijker te maken en veiliger ook. Nee, nou in die zin, als we kijken naar die gezinnen, vind ik echt dat de overheid hier iets moet doen. Om verschillende redenen, om praktische redenen. Als je met een intentioneel meerouderschap gezin bent en de niet-biologische ouder of niet-juridische ouder gaat met het kind op vakantie en er gebeurt iets verschrikkelijks en er moet stel een sprong in het buitenland een beslissing genomen worden wat gaat misschien over leven en dood. Dan kan de niet-juridische ouder daar niks tegen. Die heeft dan niks te zeggen, want die juridische ouder is niets van het kind. Dat zijn dramatische omstandigheden. Maar ook zeg maar, met dingen zoals op school bij ouderavonden zijn. Bedoel, als een school er heel erg moeilijk over doet, dan heb je als niet-juridische ouder er helemaal niks te zeggen. Ja. Zouden we het dan als land moeten aanpakken? Of op Europees niveau bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, uiteindelijk denk ik wel dat het op Europees en nog mooier op wereldniveau zeg maar aangepakt moet worden. Ja. Maar laten we eerst het hier eens goed in Nederland regelen en dan de volgende stap in Europa zetten. Ja, waarom denken we dan toch dat het zo goed gaat in Nederland? Is dat toch een soort de ogen willen sluiten? Deels, denk ik, deels. En ook omdat, we moeten het niet vergeten, als we de situatie in Nederland vergelijken met een hele hoop andere landen. Hè? De landen waar nog steeds de doodstraf staat of gevangenisstraf staat op homoseksualiteit of homoseksueel gedrag. Of het organiseren rondom homoseksualiteit. Dan doen we het natuurlijk ook zo goed. Doen we het ook goed. Maar ik denk dat als we het hebben over minderheidsgroepen en emancipatie. Dat wil zeggen dat je als minderheidsgroep altijd op je hoede moet zijn dat emancipatie niet omslaat. En omslaat als in? In de zin van negatieve tendensen, zeg maar, incidenten die steeds meer voorkomen, enzovoorts. Ja, ja, en dit zou dan op bestuurlijk niveau zijn. Hè? Maar heb je ook tips voor de luisteraar bijvoorbeeld, hoe we samen de omgeving voor seksuele minderheden veiliger kunnen maken? Ja, ja, nou zeker. Nou, door inclusief te zijn, door inclusief in taalgebruik te zijn. Als je bijvoorbeeld als ouder zijnde inclusief te zijn in taalgebruik. Ja. Als je een zoon hebt en er komt een leuk meisje langs gelopen, dan wordt er altijd gezegd van nou kijk eens. Maar dat zou je ook kunnen zeggen van als er een leuke jongen voorbij komt lopen bij die zoon. Docenten die als ze vragen of iemand een vriendje heeft, als het een jongen is, of vriendinnetje heeft, stel ook eens een keertje de vraag of iemand een vriendje heeft, of hou het algemener. Dus ben je verliefd op iemand? Hou het algemeen, zeg maar. Heb het over partner in plaats van over vriend of vriendin. Dus in taalgebruik, zeg maar, kunnen we denk ik heel veel doen. Op scholen denk ik dat zichtbaarheid heel erg belangrijk is. Dus probeer in het lesmateriaal wat je geeft, wat je aanbiedt, ook inclusief te zijn. Als kinderen op bijvoorbeeld in het primair onderwijs sommen moeten uitrekenen voor een huishoudbudget van een gezin. Noem ik ook eens een keertje een gezin met twee moeders of met twee vaders. Dat zijn dingen die heel makkelijk aan te pakken zijn. En gewoon ook duidelijk laten zien en in je gedrag dat als homo een mietje als scheldwoord gebruikt worden, dat je dat niet tolereert. Als je in de trein zit en je hoort dat om je heen op een negatieve manier gebruikt worden, zegt er iets van. Ja, dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat zeker, want je stelt je natuurlijk op dat moment ook kwetsbaar op. Ja. Maar je kunt ook zeg maar het uitleggen. Je kunt ook uitleggen, het gesprek aangaan door te laten zien wat dat voor invloed en impact kan hebben op mensen om deze woorden op een negatieve manier te gebruiken. Ja, we gaan zo meteen verder in gesprek en dan over hoogtechnologisch draagmoederschap. Eerst gaan we muziek draaien. Ja, toepasselijk. We Are Family. Waarom wilde je die horen, Sister Sledge? Nou ja, Ja, dat sluit natuurlijk aan bij mijn onderzoek naar same-sex parenting families, zoals we in het Engels dat noemen. En ik vind het ook, zeg maar, het was ook een liedje trouwens dat veelvuldig op die boot, zeg maar, die ik net naartoe refereerde, gedraaid werd natuurlijk. Ja, tot irritant toe eigenlijk. Nooit irritant. Nooit irritant. Nou ja, als dat zo is, dan ga ik hem gewoon eventjes draaien. Wat hou ik hier toch van? Sister Sledge hoorde je op NPO Radio 1 in de Nacht van Omroep Zwart met We Are Family. De Nacht van Omroep Zwart. En in de uitzending is via de telefoon nog steeds Henny Bos te gast. Zij is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Universiteit van Amsterdam. En we spreken deze nacht over seksuele minderheden. Ja, Henny, we hebben dus, wat je al zei, een toepasselijk nummertje geluisterd. We Are Family. Ja. En we gaan het ook hebben over die familie. Maar dan vooral over het krijgen van kinderen. Want je had het net al over traditionele... dat kan bij traditionele gezinnen al moeilijk zijn. Hoe zit dat bij niet-traditionele gezinnen? Wat komt er allemaal bij kijken? Ja, maar niet traditionele gezinnen heb ik dan specifiek zeg maar over de twee moeder- en twee vadergezinnen. Ja. Nou, als de twee moedergezinnen kijken, dan is het is situatie iets makkelijker, zeg maar. Dus in de zin van, je kunt door middel van spermadonatie zwanger worden. En die sperma kun je, zeg maar, veel mensen kiezen uit spermadonatie van iemand uit hun omgeving, een bekende uit hun omgeving. En dat kunnen ze gewoon zelf thuis doen, zeg maar, met een spuit en een pindakaaspotje, heb ik altijd begrepen. Maar je kunt ook, zeg maar, naar de kliniek gaan en daar, zeg maar, kijken of er een donor is, zeg maar, wiens spermazaadje zou kunnen gebruiken. Mm-hmm. Nu is het wel zo dat in Nederland is het niet meer mogelijk om anonieme donorzaad te gebruiken, nee. Maar alleen maar bekend donorzaad. En dat wil zeggen dat als het kind 16 is, kan het op verzoek van het kind de gegevens opgevraagd worden van de donor. En donoren die zich hiervoor aanmelden, die weten ook, zeg maar, dat dat voortaan, zeg maar, de mogelijkheid er is. Ja. Maar als we dan kijken naar de twee vader, twee mannen, zeg maar, die een kinderwens hebben en deze willen realiseren, dan is de situatie iets moeilijker. Als we de mogelijkheden afgaan, dan is zou adoptie een mogelijkheid zijn. Adoptie van een klein kind, zeg maar, wat in Nederland ter adoptie wordt afgestaan. Ik vind afstaan hier wel geen verschrikkelijk woord trouwens, maar ik weet er ook geen alternatief voor, zeg maar. Ja. Het aantal kleine kinderen, zeg maar, dat ter adoptie afgestaan wordt in Nederland, is heel erg klein. Dat heeft om verschillende redenen. Een van de redenen is dat we in het land zijn met de minste tienerzwangerschappen. En daarna heeft het ook te maken met het beleid. En het beleid is als een vrouw zwanger is en het kind niet zelf wil opvoeden, dat er in eerste instantie wordt gekeken met de Raad van Kinderbescherming of het in de familiecontext, zeg maar, het kind geplaatst kan worden. Dus wordt altijd in eerste instantie daar naartoe gezocht. Nou, internationale adoptie, dat ligt nu, zeg maar, een beetje op zijn gat, hè? Dus dat is bijna niet mogelijk nu in Nederland. Dus die optie valt ook af. Is nog meervoudig ouderschap, waar we het net over gehad hebben. En een andere optie is draagmoederschap. Ja. En daar zijn ook weer twee mogelijkheden in. En dat zijn? Hoogtechnologisch en laagtechnologisch. Ook hier is het altijd van, ja, de Nederlandse taal schiet hier al een beetje in tekort, hè? Laagtechnologisch wil zeggen dat de draagmoeder zwanger is van haar eigen eicellen en het sperma van een van de toekomstige papa's. En hoogtechnologisch draagmoederschap wil zeggen dat de draagmoeder zwanger is van de eicellen van een andere vrouw. Dus bij laagtechnologisch draagmoederschap is er niks technologisch aan, want dat kan weer hetzelfde. Dat kan gewoon thuis gebeuren, zeg maar, met dat met die spuit en die pindakaaspotje. Hoogtechnologisch draagmoederschap moet met een IVF-procedure in het lab gebeuren. Ja, dus, maar dat, ik kan me dan ook wel voorstellen, want ik stelde net eigenlijk alleen de vraag, wat komt er allemaal bij kijken? Dat is dus een best wel grote waslijst. Houdt dat ook gezinnen dan, of deze gezinnen ook tegen bij het nemen van kinderen? Nou, we zien, zeg maar, dat er een stijging is juist in het realiseren van de kinderwens. Zowel bij de twee moeders, zagen we het al, of bij lesbische vrouwen, daar zagen we het al eerder. Maar nu ook bij mannenstellen die een kinderwens willen realiseren. Het is wel zo dat als we het hebben over hoogtechnologisch draagmoederschap, die optie was tot voor kort, zeg maar, in Nederland niet mogelijk voor man-man stellen. Mm-hmm. Die moesten dan naar het buitenland toe wijken. Ja. En dan hoopte je maar dat ze naar landen gingen zoals de Verenigde Staten en Canada, waar het goed geregeld was voor iedereen. Dus goed geregeld was voor het toekomstige kind, goed geregeld was voor de voor de draagmoeder en goed geregeld was voor de eiceldonatrice. En waar de eiceldonatrice ook altijd bekend was. Dus dat, net zoals bij spermazaad, dat het kind, zeg maar, gegevens kon opvragen wie dat de eiceldonatrice is. Dus dat niet iemand anoniem was. Ja. Er zijn ook landen waar dit minder goed geregeld was. Sinds een anderhalf jaar zijn er twee klinieken in Nederland waar hoogtechnologisch draagmoederschap nu voor man-man stellen ook mogelijk is. Dat is allemaal vrij nieuw dus. Ja, zeer nieuw, heel erg nieuw. Het is wel zo dat hoogtechnologisch draagmoederschap in Nederland er wel een aantal eisen aan zijn verbonden. Namelijk dat je gecounseld wordt. Dus dat je in het hele traject van het moment dat je binnenkomt voor een intake, tot en met zeg maar dat het kind er is, gecounseld wordt. Dus met psychologen en counselors praat en dat elke stap die gezet wordt, zeg maar, dat je ook goed bewust bent wat er gaat gebeuren en wat dit voor alle betrokkenen betekent. Dus dat wil zeggen dat zowel de mannen stellen als de draagmoeder als de eiceldonatrices apart worden gezien op verschillende momenten. En ook nog zeg maar als hele, nou ja, het hele stelletje zeg maar bij elkaar worden gezien en zeg maar goed wordt doorgesproken wat dit allemaal kan betekenen voor hun en voor de kinderen straks. Ja, en jij bent hier ook recent een onderzoek naar gestart, naar specifiek dit hoogtechnologisch draagmoederschap voor man-man. Waarom ben je dat gaan doen? Ik doe het niet alleen. Ik doe het met een heel consortium, eventjes voor alle duidelijkheid. Dus, en waarom we dit gaan doen is omdat we eigenlijk voornamelijk willen gaan kijken naar wat de behoeften zijn voor die counseling. De behoeften zijn zeg maar in de ogen van de mannen stellen, in de ogen van de eiceldonatrices en in de ogen van de draagmoeders. Want er moet immers zeg maar gecounseld worden en die counseling die vindt nu ook plaats. Maar die wordt eigenlijk voornamelijk ingevuld door wat we weten over counseling bij spermadonatie. En dit zijn toch een hele andere en veel complexere groep. Dus vandaar zeg maar dat wij, nou, het is een onderzoek van, we hebben subsidie gekregen voor 8 jaar. En we willen zeg maar, over 8 jaar willen wij richtlijnen hebben opgesteld voor die counseling. We willen ook training hebben gemaakt voor counselors zeg maar, om die richtlijnen toe te kunnen passen. En we willen dat graag ingevuld hebben op grond van wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. Mm-hmm. En hoe pak je dat dan aan? Nou ja, we zijn nu zijn in september begonnen. Dus we gaan onder andere, het bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. En we gaan onder andere gaan we de papa's zeg maar, gaan we volgen in een kinderwenstraject. Okay. Op het moment dat kinderen er zijn, gaan we die kinderen ook zeg maar, volgen. En hetzelfde geldt met betrekking tot de draagmoeders en de eiceldonatrices. Ja, en ja, ik weet ook, want ik interview in het programma regelmatig wetenschappers, dat elk wetenschapper toch een soort droomresultaat heeft. Heb jij dat ook? Nou ja, het droomresultaat. Mijn hypothese is eigenlijk dat ik, als we deze kinderen gaan volgen en ook weer vergelijken zeg maar, met de kinderen die in een heteroseksueel vader-moeder gezin opgroeien, denk ik niet dat we in de ontwikkeling van die kinderen veel verschillen zullen zien. Hm. Dat zeg ik zeg maar, ook op grond van het onderzoek zeg maar, naar lesbisch ouderschap. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is deze gezinnen krijgen niet alleen te maken met opmerkingen omdat het twee papa's zijn zeg maar, die een kind krijgen. Maar ze krijgen ook te maken met opmerkingen van uit een omgeving, bredere omgeving, met betrekking dat er gebruik is gemaakt van een draagmoeder. En datzelfde geldt natuurlijk voor de draagmoeder. Hè? Opmerkingen zoals, hoe kun je dat kind afstaan? Terwijl als je draagmoeder spreekt, dan zeggen ze van, wij staan het kind niet af. Wij geven het kind terug aan de ouders. Geven het terug aan de ouders? Ja. De twee papa's. Ja, precies, precies. En als dit onderzoek dan uiteindelijk is afgerond, dat gaat wel een paar jaar duren, weet ik. Maar wat gebeurt er dan met die resultaten? Ja, met de resultaten, zeg maar, het onderzoek zelf, dus zeg maar, de fase waarin we het materiaal, de data verzamelen, dat duurt 5 jaar. Waar we dus de tijd ook voor nodig hebben om die gezinnen goed te kunnen volgen. En daarna gaan we met die resultaten input geven om die richtlijnen vast te stellen voor die counseling. En om ook te zorgen dat er trainingen komen waardoor de counselors die met deze gezinnen te maken hebben in de klinieken ook kunnen de training zeg maar, om die richtlijnen ook te kunnen volgen en in de praktijk te kunnen brengen. Ja, nou dan wens dus ik. Het is ook een beterschap. Ja. Ja, wat wou je zeggen, sorry? Nou, het is dus een wetenschappelijk onderzoek, maar met heel duidelijk een maatschappelijke implementatie. Ja, ja. Nou, daar wens ik je in ieder geval alvast heel veel succes mee. Zometeen na het nieuws gaan we verder in gesprek met jou en ook met jou, jij die nu luistert. Eerst nog jouw laatste nummer die je graag wilt laten horen. Rob de Nijs, ja. Foto van vroeger. Vertel. Ja. Nou ja, ik bedoel, dat is mijn eigen. Bij dat nummer denk ik altijd aan mijn eigen kindertijd terug. Een kindertijd. Ik heb geen broers en zussen, dus ben enigszins kind opgegroeid. Maar ik kon altijd, zeg maar, ik kon zijn wie dat ik wilde zijn. Ik denk dat ik in mijn genderexpressie als kind zijnde zeer zeker niet een meisje was, zeg maar, in mijn expressie. Graag met auto's speelde, met racebanen, met Sinterklaas kreeg enzovoort. En daar hebben mijn ouders ook nooit moeilijk over gedaan. Rob de Nijs is dit nu. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen. Heb ik 's middags nog mee naar het circus genomen. En brandweerman worden was het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kinderen willen groot zijn, nou dat gaat vlug. Als het leven niet kwijt. Toen leek alles zo simpel, geen zorgen, geen twijfel. Van God kwam het goede en het kwaad van de duivel. De klok aan de muur hing daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt rond te schooien. Een zee was een slootje, een klomp was een bootje. En de dood was zoiets als de poes van mijn grootje. De wereld was niet groter dan de globen van vader. Ik kon hem met mijn pink om zijn as laten draaien. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat. Kinderen willen groot zijn, nou dat gaat lukken. Als het leven tegen zit, denk ik aan die tijd. Al werd ik nooit die kapitein, raakte het kind niet kwijt. Alleen zijn of eenzaam, hoe kan ik dat kennen? Ik hoefde alleen maar naar huis toe te rennen. Met een gat in mijn kop en een broek vol met scheuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon me gebeuren? kwijt. Rob Drijs met Foto van Vroeger op NPO Radio 1. Deze nacht ben ik in gesprek met hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Universiteit van Amsterdam, Henny Bos. En ik praat graag met jou verder. En dat doen we aan de hand van een stelling. En die luidt vandaag: Paarse Vrijdag moet een verplichte dag worden op iedere school. Dus Paarse Vrijdag moet een verplichte dag worden op iedere school. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En je mag natuurlijk ook je vragen voor Henny gewoon stellen. En ook daarvoor gebruik je de gratis NPO Radio 1 app of bel je me op 0800-1121. Dus nog één keer de stelling: Paarse Vrijdag moet een verplichte dag worden op iedere school. Bel of app nu. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocaat in Trouw. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zegt de advocaat in de krant. Veel betrokkenen zien liever dat de excuses op 1 juli worden aangeboden, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. De Peruaanse oud-president Pedro Castillo zit tot zeker dinsdag in de cel, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. De 53-jarige Castillo, die was verwikkeld in tal van schandalen, werd gisteren afgezet door het parlement. Hij had kort daarvoor vergeefs geprobeerd het parlement te ontbinden, juist om een afzettingsprocedure te voorkomen. Door die handelswijze verloor hij ook de steun van veel van zijn medestanders en het Peruaanse leger. Castillo werd erop gearresteerd wegens ongrondwettelijk handelen. Vicepresident Boluarte volgt hem op. Zij is de 6e president van Peru in 6 jaar tijd. Groenlandse vrouwen kregen ook de afgelopen decennia nog ongewilde anticonceptie, schrijft de BBC. Eerder dit jaar werd bekend dat duizenden vrouwen en meisjes in de jaren 60 en 70 een spiraaltje ingebracht kregen, vaak zonder dat ze dat wisten. De Deense regering wilde zo de bevolkingsgroei in Groenland, dat bij Denemarken hoort, terugdringen. Het lijkt er nu op dat die praktijken langer doorgingen dan gedacht. De BBC sprak Groenlandse vrouwen die nog deze eeuw bij een medische ingreep ongemerkt een staafje in hun arm of een spiraaltje ingebracht kregen. Eentje zelfs in 2018. Het weer. Vannacht lichte vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt 1 graad of 2. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Elif is er eventjes een weekje niet en daarom zit ik er, Ruben van Haften. Het afgelopen uur hebben we het onder andere gehad over seksuele minderheden en ook over Paarse Vrijdag, want dat is het vandaag. En dit deden we samen met Henny Bos. Ze is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Family and Youth aan de Universiteit van Amsterdam. Maar nu is het woord ook aan jou. Van Omroep Zwart. Want heb jij vragen voor mijn gast Henny Bos? Je mag bellen naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ik hoor graag van je. En dat doen we ook aan de hand van de volgende stelling. Dus daar mag je ook gewoon op reageren. En vandaag luidt die: Paarse Vrijdag moet een verplichte dag worden op iedere school. En daar heeft onder andere Daisy een audio-appje op ingestuurd. Laten we gaan luisteren. Ik vind niet dat de Paarse Vrijdag een verplichte dag op school moet worden, aangezien er best wel veel aandacht al is voor de genderneutraal en genderheid en hoe iedereen zich voelt. En je kan er ook gewoon, denk ik, te veel nadruk op leggen, waardoor het misschien juist niet wordt geaccepteerd. En ik denk dat het waardevoller is als je gewoon vanaf de middelbare school gewoon les krijgt van: goh, dit kunnen mensen zijn, maar dat we niet iedereen zo in een hokje moeten duwen van: oh, het is Paarse Vrijdag en als je je anders voelt, oh ja, wees gewoon jezelf. dat ik denk van ja, kijk, weet je, je moet niet te veel de nadruk erop leggen. Aan de lijn hangt dus nog steeds Henny Bos. Henny, hoe luister jij hiernaar? Nou, ik hoor verschillende dingen, zeg maar, die gezegd worden. Niet te veel nadruk. Misschien ook, zeg maar, je kunt wel de aandacht geven aan paasverrijding. Ik zelf vind dat wel belangrijk. Ja. Maar het moet wel, zeg maar, niet één dag blijven en dan doen we verder eens niks. Deze luisteraar zegt ook van dat het belangrijk is om scholen sowieso hier aandacht gedurende het hele jaar te geven. Tenminste, zo interpreteer ik het ook. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook belangrijk is. En de stelling was van zo'n verplichte dag moeten worden. Nou, ik ben ook niet voor de verplichtheid, hoor. Ik bedoel, ik zou eerder zeggen van om mensen op scholen aan te moedigen om hier op kleinere of op grotere manieren, zeg maar, aandacht op te geven aan die paasvrijdag. Dat kan ook op kleine manieren. Hè? Dus door bijvoorbeeld paarse vlaggetjes op te hangen op de scholen morgen. Misschien wel nu afgewisseld met oranje vlaggetjes. Hè? Vanwege de. Ik zeg telkens morgen, ik bedoel natuurlijk vandaag. met oranje vlaggetjes af te wisselen. Hè? Verband met de voetbalwedstrijd. Maar ik ben er zeer zeker ook van mening dat het een onderwerp is wat eigenlijk door heel het curriculum, door, zeg maar, op lagere scholen, basisscholen en op middelbare scholen doorgetrokken zou moeten worden. Ja, en je noemt het zelf ook al, hè, voetbal. Zover we weten zijn er nu in Europa geen homoseksuele voetballers actief, of in ieder geval niet die uit de kast zijn. Zou dat helpen? Ja. Dat zal zeer zeker helpen. Rolmodellen, denk ik, dat altijd goed werkt. In de zin van dat jongeren zien, Hey, die stoere voetballer is ook homoseksueel. Dat kan dus. In plaats van homoseksualiteit in het altijd zien als iets wat zwak is, wat niet geaccepteerd wordt. Dus rolmodellen zullen zeer zeker, zeg maar, een goed teken zijn, zeg maar, voor de emancipatie. Alleen ook hier krijg je natuurlijk wel van het outen van iemand, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Nee, zeker niet. Heb jij ook een vraag of wil je reageren dus op de stelling? Je mag bellen 0800-1121 en dat heeft Cecilia, als het goed is, gedaan. Cecilia, hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, vertel. Nou, ik vond het zo goed aan het verhaal van deze mevrouw. Het had over de veerkracht van kinderen die met lesbische ouders of homoseksuele mannen opgroeien. Ik heb in mijn nabije omgeving meegemaakt. De ene moeder heet Marjolein en de andere heet Annelies. En die kinderen bedenken ineens, we waren er op zoek, mama Lijn en mama Loes. De kinderen, die dochters, 4 en 6 jaar oud, die weten niet beter of ze hebben 2 moeders. En ze vullen dat gewoon zelf in. Ja. En dat vond ik zo, de meisjes weten niet beter dat ze 2 moeders hebben. Mm-hmm. De ene is in de mama Lijn en de andere is mama Loes. Ja, en dat vind je dus mooi. Ja, dat vind ik prachtig. Dat vind ik. En dat is ook de veerkracht van kinderen. Die weten niet beter. En die groeien met 2 moeders op. En die weten niet beter. En mama Lijn en mama Loes. Ja, hoe luister jij hiernaar, Henny? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Die laat zien van dat die wereld van die kinderen is deze wereld. En, ja, precies. Het is meer de buitenwereld, zeg maar, die er andere gezinnen van maken, zeg maar. Dat wel, deze kinderen hebben gewoon 2 moeders en groeien waarschijnlijk in een warm gezin op. Wat heel duidelijk voor gekozen is, deze vrouw, om een kinderwens, zeg maar, op deze manier in vervulling te laten gaan. Hebben over die stappen heel goed nagedacht. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Het kan geen one night stand zijn, zeg maar. Dus ze hebben voor elke stap die ze hebben moeten nemen om een donor te zoeken, wat voor donor zoek je nou, enzovoort. Ook kinderen, zeg maar, ik denk dat moeders ook, zeg maar, heel duidelijk mee bezig zijn van hoe kunnen we onze kinderen weerbaar maken tegen negatieve opmerkingen. Want we moeten daar de ogen niet voor sluiten. Dus het is alleen maar een heel mooi voorbeeld, zeg maar, hoe deze gezinnen leven. Cecilia, heel erg bedankt voor je belletje en ja, dat je wilde reageren. Dank je wel. Nee, maar jullie hadden spermadonoren. Ja. En in dit geval is ook nog het bijzondere dat Marjolein heeft de dochters gebaard. Maar die heeft gekregen via sperma van haar, de broer van haar partner. Mm-hmm. Ja, en daar is heel lang goed over nagedacht. Ja. En in dit geval, ja, het klopte allemaal dus. Dat is mooi om te horen. Heel erg bedankt, Cecilia, voor je belletje. Heb je ook vragen of wil je reageren op de stelling? En dat is dus vandaag dat Paarse Vrijdag een verplichte dag op iedere school zou moeten worden. 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Dan nu in de tussentijd een prachtig nummer van Sufjan Stevens. Uit de film Call Me By Your Name is dit Mystery of Love. White noise, what an awful sound. Foam play. Sufjan Stevens uit Call Me By Your Name met Mystery of Love. We hebben het nog steeds over Paarse Vrijdag en dat bespreek ik met hoogleraar Henny Bos. Heb jij vragen voor haar of wil je reageren op de stelling? Namelijk dat Paarse Vrijdag een verplichte dag zou moeten worden op iedere school. Mag je bellen 0800-121 of de gratis NPO Radio 1 app gebruiken. En die app gebruiken, dat heeft ook Marcel gedaan. Hey, goedemorgen. Mijn naam is Marcel en ik ben het niet helemaal eens met de eerste spreker. Ik vond het wel een hele goede bijdrage van hem. Ik stopte een beetje met luisteren op het moment dat hij zei dat er best wel veel aandacht voor is. Denk ik dan in zijn omgeving misschien. Maar als ik even kijk naar de verplichting tot seksuele voorlichting op school, dan deed mijn school in mijn regio, in het oosten van het land, in mijn jeugd, dat is al even geleden, er helemaal niets aan. Dus kan ik me zo voorstellen dat er in andere omgevingen dan die van de eerste spreker heel erg weinig gebeurt met voorlichting over Paarse Vrijdag. En dat ook daar LHBTQ'ers of hetero kinderen zich onbegrepen voelen. En daarom denk ik dat Paarse Vrijdag wel verplicht mag worden in het onderwijswezen. Dat is mijn bijdrage. Dank voor een sterk onderwerp in dit fijne programma. En nog veel plezier toegewenst met de uitzending. Dankjewel, Marcel. Ja, hoe groot is dat verschil, Henny, tussen stad en provincie over acceptatie? Ja, nou ja, daar zijn wel eens ooit onderzoeken naar gedaan. In, bijvoorbeeld ook mijn eigen onderzoek naar lesbisch ouderschap heb ik gekeken of daar verschillen zaten, zeg maar, tussen de ervaringen van mensen in de Randstad en in de rest van Nederland, zeg maar. Daar heb ik het niet teruggevonden. Mijn collega Mirjam Fischer, ook een universiteit van Amsterdam, heeft daar wel naar gekeken in attitudes, zeg maar, met betrekking tot homoseksualiteit in het algemeen. En zij vond wel verschillen tussen de Randstad en de rest van Nederland, in de zin van Randstad en dan met name, zeg maar, Amsterdam versus de rest, positiever. Ja, want hij noemt dus wel iets wat ook voor jou wel herkenbaar is. Ja, nee, zeer zeker. En ik ben afgelopen dinsdag samen met Jeroen Horvers van het Landelijk COC naar Aalten toegegaan, naar een scholengemeenschap. In de Achterhoek dus, Aalt in de Achterhoek. En die hadden echt zoiets van, nou ja, wij vinden het zo fijn dat jullie een keertje hier naartoe komen om dit onderwerp, zeg maar, te bespreken. Mm-hmm. Hebben aan 150 docenten ongeveer verteld wat Paarse Vrijdag is en waarom dat zo belangrijk is, zeg maar, om daar zeker nog steeds, zeg maar, aandacht aan te geven, ook in Nederland. En daar zag je wel, zeg maar, dat zij toch het gevoel hebben van alles speelt zich allemaal af in de Randstad. En ja, wij vinden het fijn, zeg maar, dat we ook hier, zeg maar, een keertje aandacht voor op hebben. En die school is trouwens ontzettend actief, zeg maar, hierin. Onder andere, zeg maar, ook door ons uit te nodigen om iets te komen vertellen. Ja, dat is mooi om te horen. Ook Saïd heeft ons gebeld met een vraag voor jou. Hele goedemorgen, Saïd. Goedemorgen allemaal. Vertel, wat is je vraag? Een boeiend onderwerp, heel erg. Ik heb een vraag. Heb ik altijd gerealiseerd, gedacht, hoe zal een kind opvoeden bij een, ja, ik zeg het zomaar, vrouw, man. Mm-hmm. Opvoeding. Ik denk zelf uit levensdeskundigen, zeg maar, dat uiteindelijk de kinderen ook zijn zelf de soort gaan opzoeken. Dus dat ze sneller homoseksueel worden als ze twee mannen of twee vrouwen worden opgevoed. Is dat zo, Henny? Nee, dat is niet zo. Uit dat onderzoek waar ik bij betrokken ben, zeg maar, in de Verenigde Staten, waar de kinderen inmiddels 30 jaar oud zijn, hebben we toen ze 25 jaar oud waren, hebben we, want de 30-jarige leeftijd is net binnen, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar toen ze 25 jaar oud waren, hebben we ook gevraagd naar de seksuele oriëntatie van deze kinderen. En die was, we zagen, zeg maar, dat de meerderheid heteroseksueel was. Wat we wel weten, en dat is een onderzoek wat we in Nederland ooit hebben gedaan, dat het sexual questioning, dat wil zeggen dat kinderen, als je vraagt naar een toekomstige romantische leven, dat ze meer vraagtekens zetten bij een toekomst, wat een heteroseksuele toekomst zou zijn. Ik zeg niet dat ze homo of lesbisch zijn. Nee, ze de vanzelfsprekendheid daarvan nemen ze niet zomaar aan, wat bij gezin, of veelal bij kinderen in vader-moedergezinnen wel zo is. Een verrassend antwoord voor jou, Saïd? Ja, ik ben vader van 4 kinderen. Ja. Ik denk niet. Ik denk zelfs, als je kind opvoedt, op een gegeven moment, ze worden groot, ze zien alleen maar vrouw. En ze zien elkaar liefde geven. Ja. En noem maar op, rokjes aantrekken, vrouwelijke dingen. Dan dat het toch uiteindelijk toch nieuwsgierigheid is. Ja, dat zegt Henny dus ook, hè? Dat afvragen dat, sneller gebeurt. En dat ze dat ook wel fijn vinden. Oh, dat is wel prima zo. Waarom niet? Ja. Maar dat ze dat niet leren naar man-vrouw gaan leven. Nou ja, dat blijkt dus uit onderzoek niet helemaal zo te zijn. Maar heel erg bedankt voor je belletje, Saïd. Henny, ik wil jou ook ontzettend bedanken. Want we zijn alweer door de tijd heen. Hoe laat begint jouw dag zometeen? Ja, ik om 9:00 moet college gaan geven. Dus ik ga nog heel eventjes terug naar bed. Ja. En dan gaat mijn wekker over 3 uurtjes weer af. maar ik vond het wel ontzettend leuk om te doen. Ik vond het ook ontzettend leuk, zeg maar, te kunnen reageren op de reacties van de mensen. Ja. En ik vond het ook heel erg leuk dat ik zelf 3 nummers mocht aandragen. Ja, dus dat horen we vaker inderdaad. Ik wens jou een hele fijne dag en ik denk ook een mooie dag. Dankjewel, Henny Bos. Ja, oké. En paars iets dragen morgen, hè? Of heb ik nu al aan, hè? Heb ik nu al aan. Okay, dus dat komt goed. Dankjewel. Okay. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. En het is weer tijd voor Spoken Word. Dus ik geef het woord graag aan Esmee Ousmani. De lijnen van een schilderij. De stilte tussen noten door. Beweging op een melodie. Waar het hoofd van hart verloor. Verbinding door te leren kijken naar wat ons roert en wat ons raakt. Buitenlijnen durven kleuren is wat ons zoveel rijker maakt. De ambacht van creëren van veraf of heel dichtbij. Zonder woorden snoeihard raken. Dat is de kunst van kunstenaar zijn. Een mooie inspiratievolle achtergrondmuziek ook. Maar we hebben Esmee natuurlijk ook om uitleg gevraagd. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Ousmani. En ook deze week heb ik als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Deze week een tekst dat gaat over hoe een kunstenaar schrijft, denkt en nadenkt over dingen. En over hoe die deze ambacht inzet. De Nacht van Omroep Zwart. Het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar de 5e aflevering van de podcast Rouwrituelen. En in deze aflevering hoor je hoe Nigerianen omgaan met de dood. Want welke rol speelt reïncarnatie? En wie hoort wie te begraven in relationele sfeer? Het antwoord op deze vragen hoor je nu van Ameline Asnou en Laura Iwuchukwu. Dus, je bent een homoseksuele vluchteling, maar je mag niet in Nederland blijven omdat je niet gay genoeg bent. I'm not gay enough. I don't talk like gay. I don't act like gay. Elke week brengt Alicante je een verhaal. Een verhaal dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. En dit verhaal mag zeker niet ongehoord blijven. Ik ben Jamal en dit is Alicante. BNN Vara. Alicante. Je verlaat huis en haard omdat je in eigen land grote risico's loopt vanwege je seksuele geaardheid. Toch al niet een onderwerp waar je heel openlijk over durft te praten. Ik vind het heel moeilijk om hier iets van te vinden. Want ik kan me gewoon absoluut niet voorstellen dat ik een verhaal over mijn leven zou moeten vertellen. En dan ook nog eens zou moeten nadenken of deze mensen tegenover mij het wel geloven, ja of nee. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zahir praat niet makkelijk over zijn gevoelens. Maar hij kan niet verklaren waarom hij homo is. Waarom hij gevoelens heeft voor jongens in plaats van voor vrouwen. Ja, hallo, welkom Shino, welkom Thijs. Hallo, ja. Hallo. Hoi. Hallo. En welkom Jamal. Hallo. Voor allereerste keer lid van ons collectief ja, Alicante. De eerste keer. We hebben je al eerder een paar keer voorbij horen komen, maar nu officieel het eerste verhaal wat je voor ons gaat maken. Ja. En stel ons alsjeblieft gelijk een vraag. Nou, Ilan, stel je voor, heteroseksualiteit in Nederland is verboden. Je kan niks met vrouwen doen. Nou, je hebt niet de vrijheid om jezelf te ontwikkelen op het gebied van seks, liefde. En vervolgens word je in Nederland betrapt met een meisje. Nou, en daardoor moet je op de vlucht slaan, want de Nederlandse overheid zoekt je. Het is illegaal natuurlijk. En vervolgens vlug je naar een ander land en moet je daar dus gaan uitleggen dat je heteroseksueel bent. Moet je daar gaan bewijzen. Hoe doe je dat dan? Ja, ik moet er bijna om lachen, omdat het zo surrealistisch is. Maar dit is dus wel waar we het over gaan hebben. Ja. Hoe ga ik bewijzen dat ik hetero ben? Dat is eigenlijk jouw vraag. Ja. Welke bewijzen kan jij overhandigen om daar te gaan bewijzen dat je op vrouwen valt? Thijs, zou jij misschien kunnen helpen bij deze vraag? Ja. Oude Tinder-gesprekken. Of internethistorie, porno-sites. Ja, een filmpje wat je ooit misschien stiekem hebt opgenomen. Ja. Ja. Is jij nou? Ja, ik vind het heel lastig. Maar ik denk dan meteen aan het programma 90 Days Fiancé. Dus ja. Bij die mensen die dan uit het buitenland een relatie krijgen of willen trouwen met iemand in Amerika. Die moeten dan toch ook bewijzen dat dat een echte relatie is, dat ze echt van elkaar houden. En die worden dan volgens mij een tijdje gevolgd of iets. Ja, dus jij zou zeggen inderdaad echt een proces waarbij iemand dus gevolgd wordt. Ja, gevolgd wordt denk ik. Ja. Maar hoe en wat precies, ja, ik heb geen flauw idee. Gevolgd? Maar echt door een mannetje of een vrouwtje? Ja, volgens mij heb je dan om de zoveel tijd een interview. En je wordt op social media gestalkt eigenlijk in het geheim. Dus alles wat jij doet, elke stap die je neemt, wordt eigenlijk gecontroleerd. Maar dan kun je dus ook gewoon 90 dagen even heel goed toneel spelen. Ja, faken, ja. Maar ja, als je dat kan volhouden, dan wel. Interesting, okay. Interesting. Okay. Jamal, we gaan het er uitgebreid over hebben, denk ik. We hebben het al een klein beetje in het intro gehoord. Maar wat gaan we precies doen? Ik heb een spreekbeurt voorbereid over een, naar mijn mening, schokkend rapport over het vluchtelingenbeleid. En ik heb gesproken met Razak. Hij is een homoseksuele vluchteling uit Nigeria. En hij is letterlijk uit zijn raam gesprongen om te vluchten. En daarnaast heb ik gesproken met iemand die een relatie heeft gehad met Razak. Over de bewijsstukken die zij hebben moeten aanvoeren. En die hoor je zo. En hoe weet jij dan dat die ex van Razak wel echt de waarheid vertelt en echt een relatie met hem heeft gehad? Ja, die heb ik natuurlijk even goed aan de tand gevoeld. Wat heeft hij jou laten zien voor bewijs? Die heeft vooral verteld over de relatie. Maar daarnaast heeft Razak nog wel, de homoseksuele vluchteling, die heeft dus wel nog meer bewijzen. Maar dat ga ik je ook allemaal laten zien straks. Maar eerst Jamal's spreekbeurt volgens mij. Ja, en ik heb dus echt een hekel aan spreekbeurten. Want vroeger op de basisschool was altijd één keer per jaar dat moment dat je een spreekbeurt moest gaan doen. En dat was ook echt het moment waar ik dus echt heel het jaar tegenop zag. Omdat het dus nog nooit goed is gegaan. Wij hebben allemaal ooit verteld waar onze spreekbeurten over gingen. Oh ja? Ja. Ik heb dat niet Thijs verteld. Heeft het een keer over lingo gehad. Weet ik nog heel Klopt. Goed. Lingo. En ik dan? En toen mocht hij met Nens op de foto. Volgens mij was ik daar niet bij. Nou, dan mag je nu vertellen waar je spreekbeurt over Mijn ging. Mijn eerste spreekbeurt? Ja. Ging over Jennifer Lopez. Wat goed. Ja. En Jamal, en ik had daar een 9 voor, by the way. Beste nice, cijfer uit nice, de klas. Nice. Ja, ja. Jamal? Van die random onderwerpen. Spinnen, slangen. Altijd, ja, ik weet niet. Ik dacht, dan ga ik voor iets heftigs. Maar dat pakte nooit echt goed uit. Ja. Nee. Dieren waren altijd populair, ja. Ja. Ja. En nu ga je het over asielbeleid hebben. Jamal Spreekbeurt. Yes, ja, en die ga ik doen over de bundel Ongehoord Onrecht in het Vreemdelingenrecht. Nou, dat is een bundel die is samengesteld door asieladvocaten en juristen in Nederland. Mm-hmm. En daarin stellen zij dat zij gelijkenis zien met de kinderopvangtoeslagaffaire. Nou, de affaire waardoor ons kabinet is gevallen. Ja. Zij zien daar een gelijkenis in met het beleid van de IND. En dat is dan op basis alleen van het niet gay genoeg zijn? Of is dat het hele asielbeleid? Nee, het hele asielbeleid. Okay. Dus daar staat een vijftigtal casus in waarin... Vijftig? Vijftig, ja. Nou, waarin zaken staan waarvan asieladvocaten dus zeggen... dit is niet eerlijk verlopen. En een van die zaken is dus inderdaad niet gay genoeg. En daar heb ik Inge over gesproken. In die bundel worden door advocaten verschillende zaken beschreven die zij behandeld hebben, waarvan zij vinden dat die zaken niet eerlijk zijn behandeld door de IND. De advocaten vinden eigenlijk dat de IND bevooroordeeld is en dat het erop lijkt dat de IND afwijzen als uitgangspunt heeft en daar worden dan de argumenten bij gezocht eigenlijk. Maar daarbij wordt naar onze mening de menselijke maat uit het oog verloren. Tenminste, dat gebeurt vaak. En dat is dan ook de parallel eigenlijk met de toeslagenaffaire. Er is een tijd geleden iemand teruggestuurd naar de Verenigde Arabische Emiraten of een ander land in die buurt. En die persoon is toen opgepakt en gemarteld ook. Daar heb je het weer, de menselijke maat. Ja, maar als je dat dan zo hoort, dat daar fouten in worden gemaakt. Want wat voor fouten worden gemaakt dan? Het meest voornamelijke dat voorkomt is dat de IND dus niet gelooft dat je homoseksueel bent. Mm. En daar gaat het dus al fout. Ja, maar stel je voor dat diegene ook echt... Nou, ga ik misschien niet heel gek zeggen, maar stel je voor dat het gewoon een terrorist is. Ja. Die zich dan voordoet als een homoseksuele vluchteling. Ja. Hoe weet je nou of hij echt homoseksueel is? Dan laat je opeens allerlei gekkies hier toe in Nederland. Ja, nee, maar daarom is er ook echt een beleid natuurlijk... om die daarvan te scheiden. Ja. Maar dan moet dat beleid natuurlijk wel goed zijn. Het moet natuurlijk niet zo zijn... dat homoseksuele vluchtelingen uiteindelijk ook slachtoffer worden van dat beleid. En dat gebeurt nu dus wel in grote getalen... waarvan ik dan denk, ja, dat zouden we toch niet moeten goedkeuren. Maar waar gaat het dan mis? Wat is dan precies het probleem... dat mensen niet goed genoeg kunnen bewijzen dat ze niet gay genoeg zijn. Ja, dat is heel moeilijk, maar ja, daar kunnen we straks over verder praten. Joanne die is asieladvocaat en die heeft het voor je uitgelegd. Dat doen ze door het stellen van vragen. De IND neemt een interview af. Ze hebben bepaalde thema's waar ze naar vragen. Bijvoorbeeld over gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Als ze zien dat die antwoorden heel kort zijn... en antwoorden zijn die ze misschien die ze al 100 keer hebben gehoord... ook in andere zaken... dan kan er misschien een alarmbelletje afgaan van... hey, dit is misschien een verhaal dat is verzonnen. Ja, daar kan ik me eigenlijk wel in vinden... Ja. Is dat gek? Vind je dat stom? Ik zou doodzenuwachtig zijn voor zo'n gesprek, hè? Ja. Dat is gewoon een allesbepalend gesprek. Ja, ja, maar tegelijkertijd, dan moet je dus wel even klaar voor zijn. En dan, want ik beeld me even in. Ik heb familie in bijvoorbeeld Libanon. Eigenlijk overal en nergens. Mm-hmm. Maar die in Libanon, die overwogen om te vluchten naar Nederland. En daar heb ik heel veel gesprekken mee gehad. En ik ken ook heel veel vluchtelingen hier in Nederland. En ik denk... dat als je dan eenmaal zo'n gesprek hebt en als het de waarheid is... dan kan je toch in details, in geuren en in kleuren vertellen... wat je allemaal hebt meegemaakt. Dus inderdaad, als je dan een heel kort en heel basic antwoord hebt... Ik denk het hebt, dus niet. Ja? Nee, want... Wat dan vanwege een trauma of zo? Nou, kijk, wij hier in Nederland zijn best wel... wij hebben best veel informatie tot onze beschikking over homoseksualiteit. Mm. Maar je moet je voorstellen dat die mensen... die zien dat vaak niet om zich heen. Die kunnen daar niet met andere mensen over praten. Die zien daar geen informatie van. Ja, maar als ik denk aan bijvoorbeeld van die Yezidi-meisjes... Ja, die mee zijn genomen door IS, die seksslavinnen waren... Ja. Dan uiteindelijk kunnen vluchten en vluchten naar Nederland. En stel je voor dat zo'n meisje dan een... ze is helemaal getraumatiseerd, ze is misschien minderjarig... weet ik veel hoe dat allemaal gaat. In hun cultuur is het ook niet gebruikelijk om te praten... over verkrachtingen of seks. Of, dat is allemaal taboe. En dan komt dus dat gesprek dat je met een wildvreemde een heel belangrijk gesprek moet hebben. Maar dan denk ik, dan klap je toch niet dicht. En al klap je dicht, ja. ik heb het gevoel dat je dan alsnog wel kan inschatten van, oké, zij is zo erg getraumatiseerd en dat is de reden dat ze nu kortaf is. Dus dan moet ik de vraag op een andere manier stellen, bijvoorbeeld, ja, om toch nog informatie uit haar te krijgen. Of dat je er wel doorheen kan prikken van, dit is gewoon bullshit. Want iedereen kan zeggen, ja, ik vlucht vanwege dit of dat. Ja, maar kijk, veel mensen kunnen gelukkig ook goed uitleggen natuurlijk wat er met hen is gebeurd en wat zij voelen. Maar je moet je ook voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die daar dus zelf niet heel veel over weten. Of misschien zelf ook niet heel goed iets uit kunnen leggen. Ja, en ergens dat ik je onderbreek, maar ik krijg echt heel veel. Ja, nee. Ergens vind ik ook, nou, dan is dat maar de schuld van diegene. Ja, dat is heel stom. Dus ja. Als jij stel dat ik nu moet vluchten naar China, ja, en ik moet daar gaan uitleggen over mijn seksualiteit, waar ik dus hier helemaal geen ontwikkeling van heb gehad of iets. Ja. En ik moet daar in een ander land met een vreemde taal via, ja, een tolk, ja, gaan vind proberen ik wel te weet vertellen. Je waarom? Maar dat is toch niet makkelijk? Nee, die maar vraag die ik net ik vind al stelde, wel, net vond je het al moeilijk, ja, om zelf al te vertellen, te bewijzen, nee, dat, klopt, dat je heteroseksueel bent. Dat dus klopt. Hoe ga je dan nu? Vind hoe je dat ik mezelf tegenspreek? Dat, ja, hoe kan kijk, je dan weet zeggen je wat het is? Makkelijk ik, is? Nee, ik vind dat niet. Nee, ik geloof ook dat het heel lastig is. Stel je voor dat je zelf al niet echt een prater bent, of dat er dus een taboe altijd heeft geheerst rondom jouw seksualiteit, dan zal dat super lastig zijn. Ja. Tegelijkertijd, bijvoorbeeld mijn ouders zijn vluchtelingen, die zijn vanwege hun geloof gevlucht. Die leven dan nu in Nederland, willen hier in vrijheid en in veiligheid leven. Maar stel je voor iemand uit het Midden-Oosten, een of andere terrorist dus, ja, komt, ja, naar Nederland en doet zich voor als een homoseksuele. En die kan heel goed dat verhaaltje verkopen of niet. Maar dan, ja, vind ik dus, ik hecht meer waarde aan die mensen die al in Nederland zijn, waarvan je dus weet dat je echt, ja, 100% weet van dat zijn echt. Maar daar ga je dus al de fout in. Want waarom? Vaak zijn juist die mensen die dus met zo'n nepverhaal hier aankomen in Nederland, ja, die weten het juist ontzettend goed uit te leggen. En die krijgen dus soms een verblijfsvergunning. Er zijn rapporten uitgekomen dat bijvoorbeeld honderden asielzoekers onterecht zo'n verblijfsvergunning hebben gekregen. Dus juist die mensen die zo'n goed verhaal klaar hebben liggen, die kunnen het zo presenteren. Maar laat ik het zo zeggen. Iemand die dus minder goed uit kan leggen wat hij voelt of wat hij heeft doorgestaan. Nee, heeft ik die vind dan dat minder ze dan, recht? Nee, dan op, moet de op dan moet er misschien een. Dan moeten ze hem misschien een tijdje gaan volgen of iets. Of op een andere manier dat dan uitzoeken. Maar ik vind wel, mocht je dan nog steeds die test niet, zeg maar, stel je voor je slaagt dan nog steeds niet, ja, dan is dat, sorry, heel hard, maar dan is dat jouw eigen probleem. En dat is, ja, heel hard, maar ik wil wel veilig zijn in Nederland. En ik wil niet dat iedereen heel makkelijk maar wordt geaccepteerd, want, oh, wat zielig, want jij bent gay in, weet ik veel, wat voor een land in het Midden-Oosten waar dat niet geaccepteerd wordt, of, oh, jij bent... Nee, maar het wordt al niet klakkeloos geaccepteerd, hè. Het wordt juist minder, veel te weinig erkend dat mensen homoseksueel zijn. En als het herkend wordt, dan zijn het meestal niet de goede mensen. Oké, maar hoe weet je dat dan zo zeker? Nou, dat is dat zijn gewoon uit cijfers. Uit de rapporten. Oké, waarom wordt er dan niks mee gedaan? Of nou, wordt er wel wat mee gedaan? Dat is waarom de gemeenschap hierom schreeuwt natuurlijk. Maar ik heb zo iemand gevonden met zo'n verhaal. Mm. Dus laten we daar even naar luisteren. It's a criminal offense to be a gay in Nigeria. It's illegal. It's illegal and it carries up to 14 years imprisonment jail. Yeah. To be a gay. And what about the community? Can you... Are they acceptable towards gay people or? No. They can kill you when they find out you're gay. And have you witnessed such things or have you heard about it? Or? I have witnessed many. Two gay people burnt alive, a gay person stoned to death, and the other one beaten to death. Wie is deze man? Ja, dit is Razak uit Nigeria. Hij is daar het land ontvlucht vanwege zijn seksualiteit. En zoals je net al hoort, in Nigeria is het strafbaar om homoseksueel te zijn. En naast dat de overheid dit verbiedt, is het ook nog eens niet geaccepteerd in de maatschappij. Ja, dus je wordt gewoon verbrand, zei hij. Mm. Dat kan gebeuren. Doodgeslagen. Gestenigd. Gestenigd, levend verbrand. Lijp. Vinden jullie dit geloofwaardig klinken als hij... Jij hebt eigenlijk zo'n gesprek met deze man gevoerd. Jij hebt een soort van controlerend gesprek zoals het IND met deze mensen heeft... om te kijken of hij gay genoeg is. Met die insteek ben ik er eigenlijk niet ingegaan. Ik heb natuurlijk wel... In eerste instantie was het om zijn verhaal te horen. Mm-hmm. Maar je gaat daar natuurlijk wel een beetje op naar vragen. Indirect is het eigenlijk wel zo. Ja. Maar vind jij het geloofwaardig als je dit zo hoort? Ja. Nou, om heel eerlijk te zijn, ook iemand die niet gay is en daar vandaan komt, zou dit ook kunnen vertellen. Ja. Dus het is niet dat ik denk van, het is mij duidelijk dat hij gay is. Ja, het is, je bent nog vrij kritisch. Ja. Ik ben onlangs in Gambia geweest, in Afrika ook. Het ligt best dichtbij Nigeria. En daar is het een islamitisch / christelijk land. En de mensen die ik daarover sprak, die zeiden nee, ja, dat kan je hier eigenlijk niet doen. Ja. En ik geloof ook niet dat het bestaat, zeiden ook veel mensen. Ik moet opeens denken aan toen ik in Colombia was aan het backpacken. Heb ik 5 dagen door de jungle heen gelopen en wij hadden een gids, José. Ja. En aan seconde 1 merkte je dat hij gay was. Maar hoe merkte je dat? Ja, gaat jouw gay daar toch ook wel eens af. Het is vrouwelijke gewoon, trekjes of zo? Ja, een beetje vrouwelijke trekjes en die was eigenlijk meer... dat kan toch? Dat je dat gewoon wel in het begin denkt van... nou, deze man zou eventueel op mannen kunnen vallen. Ja, dat had ik. En 5 dagen lang werd dat eigenlijk wel een beetje bevestigd. Maar in Colombia is het ook niet heel erg gay-friendly. En het grappige was, toen hij erachter kwam dat ik uit Nederland kwam... was eigenlijk zijn eerste vraag, hoe zijn de homorechten daar? En kan je daar openlijk gay zijn? Mm. Nou, toen viel het kwartje al helemaal. Op een gegeven moment vroeg ik dus aan hem van, heb je een partner of iets? En toen zei hij, nee, maar ik zoek wel naar een meisje. En dat vond ik zo aandoenlijk dat hij niet open voor uitkwam. Maar gewoon elke vraag die hij stelde en alles wees erop dat hij gay was. Dus hij leefde daar eigenlijk een soort van geheim leven. Ja, of, ja. En wilde ook heel graag naar Amsterdam komen. Want hij zat ook op een kunstacademie als danser was hij volgens mij. Ja, ja. Dus, maar ik denk niet alleen voor die kunstacademie dat hij naar Nederland wilde komen. Hoe zou jij dat ervaren, denk je, Shino? Wat bedoel je? Dat je in zo'n land woont en je dus niet jezelf kan zijn. Nou ja, ik kan mij helemaal niet... Ik vind het heel lastig om mezelf te verplaatsen in iemand die homoseksueel is, omdat ik dat gewoon niet ben. Ja. Maar wel in hoe je dan in angst bijvoorbeeld leeft. Maar ook juist daarom, dus bijvoorbeeld net, hoe zeg ik dat? Dat instartje van, hoe heet hij? Van Razak. Ja, ergens, dat is misschien ook door mijn karakter, ik heb meteen al empathie voor hem, of dan vind ik het meteen heel zielig wat hij dan zegt. Ja. Tegelijkertijd frustreert het mij heel erg, omdat ik gewoon weet dat zoveel van die leugenaars gewoon in Nederland komen. En denk ik, dat klinkt nu heel extreem, maar dan denk ik, mijn dochter later in de toekomst hoeft niet verkracht te worden door die IS-strijder die hier heel makkelijk in Nederland komt. Nee. En dat klinkt heel raar misschien voor jullie, maar dat komt gewoon, dat zit heel diep in mij. Dus dan denk ik, en dat is heel confronterend voor mezelf, want ja, stel je voor, hij spreekt wel de waarheid. Ik gun hem natuurlijk zijn vrijheid, net zoals dat ik dat dus ook wil voor mijn ouders en voor mezelf. Maar stel je voor, het is een bullshit verhaal. Ja, dan is dus weer een van die mensen waar mijn ouders en mijn hele familie voor gevlucht is, die komt dan weer hier in Nederland zo lekker makkelijk binnen. Want wij moeten iedereen maar accepteren in Nederland. En wij zijn, weet je, de westerse wereld moet openstaan voor alles en iedereen. Ja, maar ik hoop dat je er straks anders in staat. Dus laten we daar straks nog een keer naar kijken. Ja. Laten we anders eerst even luisteren naar hoe Razak zijn land is ontvlucht. I was caught having sex with a friend of mine, so I have to jump from the window. You jumped from the window to flee? Yeah. Wow. And what happened to the other guy? He died last year because he sustained some injuries. After the beating, he was pushed from the stair and he broke his spinal cord. Wacht even, hij moest een raam uitspringen? Ja. Van waar? Vanuit zijn eigen huis? Leg uit, alsjeblieft. Ik zat daar ook en ik dacht, oké, wow, ik moet dit heel even helder krijgen. Nou, Razak is dus betrapt met een andere jongen. Zij woonden met z'n drieën ergens in Nigeria. Zijn huisgenoot kwam thuis en hij had seks met zijn andere huisgenoot. Toen is die andere, zijn huisgenoot die hun hebben betrapt, die is andere mannen gaan halen. En die zijn toen de woning binnengevallen en die hebben hen mishandeld. Razak, de jongen waar ik mee sprak, die is dus het raam uitgesprongen toen. En die andere jongen, die hebben zij in de kamer mishandeld. En die is van de trap afgeduwd, volgens Razak. En die heeft toen een gebroken ruggengraat daardoor opgelopen. Vervolgens heeft hij dus, die andere jongen heeft dus een tijd in het ziekenhuis gelegen. Die is vervolgens, was hij grotendeels verlamd. Dus die is vervolgens zelf uit het leven gestapt. Die heeft zelfmoord gepleegd uiteindelijk. Razak, die is naar Nederland gevlucht toen. Omdat, het is daar strafbaar. Dus hij werd gezocht door de politie, van school afgetrapt. En hij wist niet waar hij naartoe kon natuurlijk. Zo is dat gebeurd. Als je dat dan zo hoort, wat doet dat dan met je? Met mij? Ja. Ja, nog steeds hetzelfde. Ik vind het echt, ik zit er de hele tijd heel dubbel in. Dus dat is heel confronterend voor mezelf. Want aan de ene kant denk ik, oh, zielig verhaal, wat heftig. En tegelijkertijd, ik heb gewoon altijd in mijn hoofd, ja, maar stel je voor, ik heb een dochter en hij is wel een of andere IS-strijder en kan gewoon nu heel mooi zijn verhaaltje vertellen. Nee, die hoeft niet bij mij in de buurt te komen. Ja. Die hoeft niet in Nederland te komen. Maar ja, laten we even kijken naar welke beoordeling dat van Razak is geweest. Ja. It's horrible, I would say. Yeah. Because the IAD said, the first said, I'm not gay enough. I don't talk like gay. I don't act like gay. And how many conversations did you had with the IND? One. Just one. So based on one conversation, they rejected your application for asylum. Yes. They don't believe that I am gay. They should change the way they interview people and the way they make their decisions. Mag ik daar iets op antwoorden? Ja, natuurlijk. Ja, ik vind sowieso heel fout dat je kunt dat niet beoordelen op één gesprek. Want ook dus, stel je voor, je laat iemand toe die uiteindelijk geen, die niet homoseksueel is, dan heb je dus ook gebaseerd op één gesprek hem heel makkelijk toegelaten. Dus ik vind sowieso één gesprek is niet genoeg. Ja, zijn we het allemaal over eens? Ja, dat sowieso. Ja. En ik vraag me af, Jamal, ging jou, ja, dit is misschien een beetje onchristelijk om te zeggen, maar ging jouw gaydar af? Ik heb ook een beetje het gevoel dat het een gevoel moet zijn. Of zo. Nou, nee, ik heb dat. Een gaydar bestaat niet. Ik heb al eerder proberen te testen, zeg maar, van merk ik dan inderdaad. Voor spuit en slikken. Ja, soms denk ik van, oh, nou, dat is een leuke jongen. Daar stap ik op af. Die, is, die valt vast op mannen. Ja. En dan is het een compleet verkeerde inschatting. En soms dan denk ik, die is hetero. En dan wordt er ineens met je geflirt of iets. Dus ja. Dus gaydar, daar mogen we het niet over hebben, zeg jij. Nee, dat al helemaal niet binnen deze context. Niet, maar daarom was het ook een onchristelijke opmerking. Toen ik hier de studio binnenkwam, dachten jullie toen gelijk, hij is homo? Ja. Ja? Ja. Nee, maar wij kennen jou al langer dan nee, vandaag. Maar oké, de eerste keer dat ik jou zag, dacht ik, ja, hij is homo. En hoe, waar zag je dat dan aan? Ja, ik vind dat heel stom om te zeggen. Want dan tegenwoordig, weet je, ik wil mensen niet kwetsen. Maar net als wat Ilan zei, het is een gevoel, dus dat, daar kan je niet, het is een gevoel. Ja. Ja. Dus, vertel. Ja, dus wat jij bijvoorbeeld had bij die Colombiaanse gids. Ja, man, of wat ook maar gids, was. Ja. Ja, dat had ik ook bij jou. Dat echt zo'n instant gevoel, ja, van hij is gay. Ja, maar kijk, jij kwam. Ja, dat is een hele foute uitspraak. Ik weet niet of ik dat moet doen. Maar ja, jij kwam meteen, zeg maar, op de vrouwen af. En jij had meteen een klik met de vrouwen. En als jij enthousiast bent, ja, dan doe je meteen, weet ik veel, van die. Dat doet Thijs niet. Je gaat nu met je schouders heen. Ja, maar dat doet Thijs niet. Je hebt gewoon van die trekjes. En dat is heel gay, of. Ja, een beetje. Ik weet niet of ik dat mag zeggen of dat stom is dat ik jou daarmee beledig. Maar dan, zo werkt mijn brein dan wel, dat ik me dan afvraag van, oké, zal hij dan gay zijn of niet? En jij, Thijs, heb je? Ik moet me hoe herken jij een homo? Moment nog terughalen. Ik denk wel dat ik het bij jou door had. Meteen alleen, dat lag denk ik ook aan dat jij praatte. Ja. Dus de manier van spreken, ja. Maar de manier hoe jij nu staat, en jezelf zo presenteert. Ja. Dat ik weet dus niet, dat is misschien heel stom om te zeggen, ja. Maar dan krijg ik al een gevoel bij... Kijk, dat is heel anders dan hoe Ilan zit en hoe Thijs zit. Ja. En dan denk ik, ja, dat is een beetje... iets vrouwelijker of zo, en dan zal dat wel gay zijn. Ja, maar dat is dan wil ik wel even zeggen, dat is het geval, Jamal. Nu hebben we het over jou. Ja, je hebt maar natuurlijk wij hebben verschillende... seizoen 2, aflevering 13. Dus je bent homo en lid van het koor. Ja. En dat zijn koorballen en homoseksueel. Dat zijn hele mannelijke mannen. Ik heb er heel precies. veel van gesproken. Ja. Daar gaat je gay daar niet bij af. Nee. Dus dat kan dus ook zo'n type zijn. Ja, het zijn gewoon allemaal mensen, verschillende mensen. Ja, dus, maar je zegt het dus vaak te herkennen aan spraak, bewegingen, dat soort dingen. Soms. Ja, nou, ik kon het dus ook niet helemaal inschatten. Ik had wel een gevoel, een soort van. Bij Razak. Ja, want eerst dacht ik, even aanhoren allemaal. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, ik zie wel door de emotie waarmee hij praatte en... wat hij allemaal uitlegde, dacht ik wel van... Oké, ik geloof hem eigenlijk wel. Maar omdat ik hem natuurlijk... ik ga hem niet op zijn woord alleen geloven. Dus daarom heb ik gesproken met de ex-partner van Razak. En dan wil ik er wel even bij zeggen. Dat is Marvi. En Marvi gaat nu door het leven als vrouw. Maar voor de transitie heeft zij dus een homoseksuele relatie gehad met Razak. Dat heeft een poos geduurd, een jaar of twee, denk ik. Oh ja. En toen is hij naar Nederland gekomen. Dus toen waren we eigenlijk ook wel weer heel blij... omdat we dan een echte relatie konden hebben. Hoe ging die relatie dan precies? Dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen aan de IND. We hebben echt een seksuele relatie gehad. En als je dan hoort dat de IND niet gelooft... dat Razak homoseksueel is... Ja, maar dan denk ik van... dan ben ik toch het ultieme bewijs dat iemand homoseksueel is. Dat heb ik ook uitgelegd aan in de rechtbank. Wij hebben een relatie gehad. Ja. Ik kan exact uitleggen waarom ik zeker weet dat hij homoseksueel is. Ja. Het is heel raar hoe de IND reageert in zo'n rechtszaal. Dan eindigt die relatie met Marvi. En dan de volgende maand heeft hij alweer een relatie met iemand anders. En dan denk ik van, none of your business. Ja, maar dat is toch juist een bevestiging. Ja. Juist wanneer die andere relaties aangaat... kun je toch zien dat hij zich ook aangetrokken voelt tot andere mannen. Ja, ja. Geloof je het verhaal van Razak dan wel... de reden waarom hij uit Nigeria is gevlucht ook? Wat er is gebeurd? Ja. Ik weet dat daar zo werkt. Ik heb appjes van zijn broer gezien die er niet om liggen. Waar alleen maar staat van, ik hoop dat je doodgaat. En elke keer dat jij contact met me opneemt... zal ik ervoor zorgen dat je doodgeslagen wordt en al dat soort dingen. Weet je? En dat is dan zijn eigen familie die daar zo over denkt. En vergis je niet, er gaat een hoop fout in de vertaling ook. Want ook in de rechtbank zat een Nigeriaanse tolk bij... die vanuit het Engels naar het Nederlands naar de rechter vertaalde... waar gewoon dingen echt fout gingen. Ja. Waarvan ook zijn advocaat zei, maar dat heeft hij niet gezegd. Nee. Weet je, dus ook daar in de vertaling gaan nog heel veel dingen fout. En dan worden de correcties niet meegenomen. Die worden niet meegewogen in de rechtszaak. Ja. Dus dat rammelt van alle kanten. Ja, dat kan echt niet. Ja. Dat kan niet. Hoe sta je er nu in, Shino? Nog steeds dubbel. Want ik vind ook, bijvoorbeeld jij zei... ja, maar hoe meer relaties die heeft, dan kan je toch juist... dat het zou juist bewijsmateriaal zijn. Ja. Dat vind ik dan weer juist ongeloofwaardig. Dus het is maar net hoe je het wil zien. Want misschien wil hij daarmee juist bewijs van... kijk mij, ik ben gay. Maar dan kun je ook dus gewoon nog steeds niet gay zijn. Ja. Dus dat vind ik allemaal nog steeds heel lastig. Maar goed, wat wel gewoon een feit is, is... één gesprek vind ik niet goed genoeg. En als de tolk niet goed vertaalt, dan klopt dat niet. En als die dingen dan niet gecorrigeerd worden, klopt het al helemaal niet. Dus ja, daar kan ik niet omheen. Nee. Dus het proces, dat rommelt inderdaad aan alle kanten. Dus je bent al wel iets van mening veranderd? Ja, wel in die zin van dat het proces niet klopt, maar niet... Want je gelooft hem nog steeds niet? Nee. Want? Het is niet dat ik hem niet geloof, maar het is ook niet dat ik hem wel geloof. Want er is niks... waarvan ik nu denk, ja, hierdoor weet ik het zeker. Ja. En geloof je haar dan wel? Nee. En jij, Ilan? Ja, ik geloof op de goedheid van de mens. Maar welke lijst heeft Razak allemaal aangevoerd? Wat voor bewijzen heeft hij ingeleverd bij het IND? Ja, want Razak die heeft... Want ze had het over doodsbedreiging van die appjes van zijn broer. Heeft hij dat aangeleverd? Ja, ja. Oké, wat nog meer? De rechter heeft dat ook gewoon gezien. De homoseksuele relaties die hij heeft gehad. En hoe bewijs je dat? Door met mensen te spreken. Dus bijvoorbeeld ook, net zoals Marvie. Zij heeft zelf ook nog in de rechtbank verklaard over de relatie ook. Daarnaast heeft hij bijvoorbeeld bankafschriften overhandigd... waar van gay-sauna's waar hij naartoe ging. De LGBT Asylum Support Group. Dat is een groep die homoseksuele asielzoekers steunt. Die heeft ook een brief geschreven samen met de community van... hey, wij kennen deze jongen en hij is homoseksueel. Dus er is ook wel echt een shitload aan bewijs overhandigd. Vind je dan een homoseksuele relatie bewijs genoeg om te bewijzen dat je homoseksueel bent? Ja, dan gaan we eigenlijk weer terug naar jouw allereerste vraag. Want hoe bewijs je nou bijvoorbeeld dat je hetero bent of homoseksueel bent? Dus ja, nee. Maar als je echt... Alles kan nep zijn en alles kan echt zijn, ja. Maar als je echt mensen dus inderdaad voor je kan laten spreken... berichten kan laten lezen, kan vertellen over momenten in jullie relatie... over dat jullie seks hebben gehad... Weet je wel, het is niet makkelijk om zo iemand voor je karretje te spannen... als je niet homoseksueel bent. Dus denk je dat... Dat is waar. Ik vind het, zeg maar... Ik moet eigenlijk aan twee dingen denken. Enerzijds denk ik aan complotten heel de tijd. Complotten? Ja, complotten. Bij corona kun je ook alles afschrijven op een complot. En zo kun je bij deze argumenten ook alles afschuiven op een complot. En de IND kan die kaart gewoon continu legit trekken. Ja. Gewoon zo van, ja, nee, deze... Marvie kan gewoon bij die LHBTI, wat was het? De vluchteling assignment of zo. Ja. Zitten en gewoon een actrice zijn. Ja. Of die appjes van die broer kan iedereen gestuurd hebben. Dus zo kun je alles wegschuiven in een complot. Daar moet ik steeds aan denken. En anderzijds snap ik ook vanuit de IND en de Nederlandse overheid dat je Nederland niet op de kaart wil zetten als een soort safe haven waarbij iedereen de homoseksualiteitskaart kan spelen om maar te blijven. Ja, we gaan al langzaamaan richting de conclusie. Ik zie Hans al aankomen lopen. Maar heb jij nog om een reactie gevraagd aan het IND... waarom het bijvoorbeeld bij Razak fout gaat? Nou, zij gaan sowieso niet in op individuele zaken. Dus nou ja, dat vind ik een beetje jammer, want dat is wat je natuurlijk wel wilt hebben. Heel makkelijk gezegd, ja. Ja, ja. Maar zij zeggen dus, de beoordelingen die wij doen die zo zorgvuldig. Dus wij gaan er ook van uit dat daar de juiste beslissingen zijn gemaakt. Nou, toen heb ik natuurlijk gezegd van, ja, maar je hebt niet gay genoeg. Je hebt nu die bundel waarin ze zeggen van, het beleid dat jullie doorvoeren zorgt voor menselijk leed. En toen zeiden zij ook van, nou, aan de hand van niet gay genoeg en de bundel hebben wij ook dingen aangepast door de jaren heen. En de Tweede Kamer heeft laatst ook nu een reactie gevraagd op deze bundel. Dus daar zijn ze nu nog een reactie op aan het schrijven. Ja, en verder komt er een nieuwe werkinstructie en hopen ze daar dan weer opnieuw dingen te kunnen gaan veranderen. Ja, ja. Ik voel een beetje dat je toch nog onbevredigd bent met zo'n antwoord, bijvoorbeeld van het IND. Ja, ja, ik vind het heel. Het is een heel algemeen antwoord waar je eigenlijk niks mee kan ook. Ja, dat is nou voor antwoord. Ja, ik vind het gewoon heel raar dat zij nog steeds zeggen dat het zorgvuldig en goed verloopt. Ja, precies. Terwijl al deze acties erop wijzen dat het niet zo is. Maar, om terug te komen op jouw vraag, moet er dan niet gewoon een safe haven zijn, inderdaad, voor alle gays ter wereld? Ja, alsjeblieft, heel graag. En laat Nederland dat alsjeblieft zijn. Alleen er zijn gewoon van die oelewappers. Ja, ik ging oelewappers zeggen, toen dacht ik, dat zeg ik helemaal nooit. Maar ik dacht, dat is wel een mooi woord. Die daar misbruik van maken. En die dus ook gaan zeggen, ja, maar ik ben ook gay. En dan krijg je ook figuren die hier eigenlijk, of ja, die gewoon met verkeerde intenties hier naartoe komen. Ja, daar is dan zo'n Razak misschien slachtoffer van. Ja. En dat is, ja, en dat is super Razak. Schrijnend. Alleen wie daarvan dan schuldig is, ja. Ja, please kijk heel secuur naar het proces hiervan. Ja. Daar ben ik het heel erg mee eens. En als daar gaten in zitten, vul die. Maar het is wel echt heel ingewikkeld. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Ik zou zeggen, stop met het uitzetten van deze mensen totdat je wel een eerlijk proces kan bieden. Ja, maar stop ook met mensen dan toelaten. Ja, maar, daar gaat het al fout natuurlijk. Ja, dus ik vind zowel voor de... Voor een reden. Ja, oké, dat klopt. Oké. En wat is jouw conclusie nu, Shino? Ja, nee, is je mening veranderd? Geloof je nu dat hij homoseksueel is? Ja, daar sta ik nog steeds neutraal in. Kijk, dat kan en het kan ook onzin zijn. Dus daar heb ik geen antwoord op. Maar ik vind wel dat, het proces rommelt inderdaad aan alle kanten. En dat is sowieso niet oké. Want als zijn verhaal wel klopt, ja, dan is het heel heftig dat hij weer teruggestuurd wordt. Ja, dat is leuk. Jamal, dit was je allereerste aflevering. Hoe voelde het? Ik vond het heftig, maar dat is ook wel Sorry. Goed. Nee, dat is alleen maar goed. Want zo komt alleen maar naar voren hoe moeilijk deze hele situatie nou eigenlijk is. Ja. En hoe de meningen daarover verschillen ook. Yes. Wat vond jij ervan? Ik geef je een 8+. Oké, gelukkig. Voldoende voor je spreekbeurt ook. Ah, thanks. Ja. Ruben van Haften. De Nacht van Omroep Zwart. Je luisterde naar de podcast van Alicante. En tegenwoordig is die podcast overgegaan in Alledaagse Vragen, waarin elke dag een bijzondere nieuwsvraag wordt beantwoord. En dat vind je in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Blijf luisteren, want zometeen heb ik nog een heel bijzonder uur de Nacht van Omroep Zwart voor je klaarstaan. Met onder andere de podcast Rouwrituelen. Dat zometeen, eerst het nieuws. NPO Radio 1. 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocaat in Trouw. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Veel betrokkenen zien liever dat de excuses op 1 juli worden aangeboden, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Bol.com gaat bezuinigen. De webwinkel wil de komende 3 jaar 225 miljoen euro besparen en schrapt daarom 300 banen, ongeveer 10% van het totaal. Dat gebeurt vooral via natuurlijk verloop, maar ook worden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. Bol.com zegt dat het nog altijd goed gaat met het bedrijf. Zo stijgt het marktaandeel nog steeds. Maar tegelijkertijd merkt het bedrijf dat klanten door de inflatie de laatste tijd minder kopen. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. De politie heeft in een woning in Almere 427 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort. De politie van Almere noemt het levensgevaarlijk om zoveel illegaal vuurwerk in huis te hebben. Wettelijk is maar 25 kilo goedgekeurd vuurwerk toegestaan. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zo bellen we zometeen naar Thailand om, om te praten met Bas van Hees. Want hij maakt een wereldreis met zijn vriendin en is daar nu. Maar eerst is het weer tijd voor een podcast. In rouwrituelen wordt de bijzondere manier van doden herdenken uit verschillende culturen bekeken. Luister naar aflevering 5 over Nigeria. Dit is Rouwrituelen, de podcast van Omroep Zwart over gebruiken rondom de dood wereldwijd. Over de uitvaart, manieren van herdenken en de relatie met de doden. Deze podcast is gemaakt door socioloog en schrijver Ameline Ansu en mezelf, journalist en maker Laura Ibuchku. Onze interesse is een beetje noodgedwongen ontstaan. Mijn moeder overleed in Nigeria en de ouders van Ameline in Nederland en in Sierra Leone. Beiden zagen we hoe anders om werd gegaan met de dood. In elke aflevering lichten wij de rouwrituelen in een ander land toe. Ameline spreekt met de deskundigen en nabestaanden en ik voorzie je tussendoor van achtergrondinformatie. Welkom, mijn naam is Ameline en je luistert naar aflevering 5, Nigeria. In deze aflevering hebben we weer zo'n joekel van een land te pakken, met maar liefst, hou je vast, 250 verschillende etnische groepen. De Hausa, Fulani, Igbo en Yoruba zijn daarvan de drie bekendste, waarvan we er vandaag twee uitlichten. Bij mij aan tafel zit Kenneth Okuri. Hij heeft heel veel uitvaarten meegemaakt en begeleid in Nigeria. Ik ben eigenlijk vooral wel benieuwd, hoe komen mensen bij jou terecht? Ja, in Nigeria, als je familieleden overleed, dan automatisch die wordt gebeld. En dan vaak in mijn familie, ik ben de jongste. Mijn oudste broer kan mij opdracht geven van oké, je moet naar huis. Mm-hmm. Om dat te gaan begeleiden. En dan komt hij dat je moet zorgen dat alles goed loopt. Je moet alles gaan regelen en op zo'n manier. Ja, dus het wordt daar eigenlijk gedelegeerd. Ja, en ook soms ook hier in Nederland, als iemand overleden, wordt mij ook aangesproken van ook kan je helpen. Ja. Dit of dat te helpen te organiseren. We hebben jullie gevraagd om een muziekfragment mee te nemen. Moshoed, je gaf aan dat muziek iets minder een grote rol speelt vanuit jouw traditie. Kenneth, jij hebt daarom een fragment voor ons meegenomen. Laten we daar eerst naar luisteren. Waar hebben we naar geluisterd? Degene die de muziek heeft gezongen of gespeeld, is al heel lang geleden overleden. Kurt White. En eigenlijk heeft een lepra. Hij leidt aan een lepra. Ja, ziekte-lepra. Ja, de ziekte-lepra. En vanuit daar heeft zoveel muziek even gecomponeerd. Mm-hmm. En er was zo filosofisch en over dood, over nadenken. Als ik lig, zoals ik nu ben, als ik nu op de, hier aan tafel lig, wat dat betekent. Nou, dus eigenlijk vertelt hij over zijn eigen lichaam. Over het lichaam en over los. Dus dit muziek wordt vaak, je hoort het alleen in de begrafenis. Ja. En dan bij specifieke uitvaarten of algemeen? Bij algemeen. Ja. En in bijzonder in de vooravond in de waak. En dat is ook de muziek dat je gaat tot rust, gaat je over nadenken over je eigen leven, je eigen begrafenis. Want bij ons, we geloven dat op het moment dat je bezig bent met iemand aan dat begrafenis, u bent ook bezig met uw eigen begrafenis. Aha. Ga daarover nadenken. Ah, dat is wel interessant, want we hebben het beeld en ja, dat in Nederland zijn we erg bang voor onze eigen dood. En eigenlijk wat je nu zegt is dat je in Nigeria, juist door deze muziek te draaien, eigenlijk zelf heel erg bewust wordt van je eigen sterfelijkheid. Ja. Mooi. Voordat we verder ingaan op jullie persoonlijke verhalen, gaan we eerst luisteren naar Laura met wat meer informatie over Nigeria. Nigeria. Het land waar mijn roots liggen. Zoals Ameline al vertelde, zijn er drie grote etnische groepen in Nigeria. Hausa, Fulani, Yoruba en Igbo. Ikzelf ben Igbo, maar de aflevering gaat natuurlijk niet over mij. In deze aflevering verdiepen wij ons op de ervaringen van andere personen vanuit de Yoruba-stam en de Igbo-stam. Elke Yoruba-stam wordt geregeerd door een mannelijke opperhoofd, een chief en een oba. De oba is een mannelijke leider van het koninkrijk, zowel politiek als spiritueel. In de Igbo-cultuur is de eze, ofwel de koning, de leider. Maar eigenlijk hebben de omaden vrouwen het voor het zeggen. Deze vrouwen hebben de meeste zeggenschap over het stuk land waar zij zijn geboren. Zelfs de Nigeriaanse politie durft niet altijd op ze in te gaan. Aan het begin van de 20e eeuw waren de meeste Nigerianen aanhangers van hun eigen traditionele religies. Maar na het Britse koloniale beleid werden de overgrote meerderheid van de mensen onderverdeeld als moslim of christen. Nu is ongeveer de helft van de bevolking moslim en iets minder christen en een klein aantal volgt nog eigen traditionele religie. De Yoruba-stam zijn voornamelijk moslim en christenen. En de Ibo-stam is volledig christen. Wat veel traditionele etnische groepen gemeen hebben, is dat zij geloven in reïncarnatie binnen de familie na de dood. Hoe ernaar wordt gekeken verschilt per etnische groep. Voor elk Nigeriaans persoon zijn er twee belangrijkste dagen in hun leven. De geboorte en de dag van de uitvaart. Het is namelijk een moment dat alle familieleden, kennissen en omwonenden bij elkaar komen. Het versterkt het gevoel van de Nigeriaanse community. Moshoed, je woont zelf in Nederland en ja. De rest van je familie in Nigeria. Je vertelde eerder dat zowel je moeder en jouw dochter zijn overleden. Ja. Zou je ons kunnen meenemen in hun uitvaart? Misschien te beginnen bij je dochter. Ja, bij mijn dochter, het was... Hoe zou ik beginnen? Nou, ik had al een dokter. Mm-hmm. Ik ben zelf getrouwd met een Nederlandse vrouw geweest. En ja, zoals iedereen wil, je wil zelf in je eigen huis bevallen. En, mm-hmm. zo. En dat was ook gebeurd. Dus onze eerste dochter was gewoon, alles goed, ging goed. Ja, vervolgens plannen we van, oké, moeten nog andere kinderen komen thuis mm-hmm. bevallen. Zulke seks zo gedaan. Volgroeid. En na geboorte was het over. Ze komt naar buiten. En, ja, ze is dood geboren. Ja, echt geboren. 8 jaar denk ik zo. Ik geloof ouderlijk ook oud 2 uurtjes was overleden. En de verloskundige was daarbij, maar die kon niets bijzonder doen. Het was in de nacht, althans in de late avond. We dachten van oké, okay, ik ben donker, dus het ging niet mix. Dus het zou kunnen zijn dat de kleur komt, maar het was gewoon grauw. Oh. En dit komt eigenlijk meer doordat er heel veel vocht in de long waren. Wat ontzettend verdrietig om te horen. Ja, het was verdrietig, maar ja, wat kon je eraan doen? Ja. Yeah. Het was, ja, na verloop van ruim een uur, zei die verloskundige van, laten we naar het ziekenhuis gaan. Na een uur? Ja, soms waren ik kijken van wat is aan die hand, zo aan het goochelen. Maar het vloedwater was gewoon te veel in de longen. Normaal in Afrika, als een kind geboren is, zodat het geboren is, wordt gewoon het kind gepakt. Ja. Lekker geschuld. Ja. En in de beeld dat je moet huilen. Ah, dat ze gaan, ja. Dus het geluiden moet komen. Ja. Nou ja, dus zoals je dan, je bent in Nederland, dat soort dingen gebeurt niet. Laat maar gewoon zoals het gaat. Gaf je eigenlijk over aan wat hier normaal is. Aha. En hebben jullie haar hier begraven? Ja, begraven in Westergaarde. Mm-hmm. En hoe was haar afscheid? Het was sober, want ja, ik bedoel, het kind net geboren. Ja. Kent nog niets, heeft nog niets meegemaakt in de wereld. Maar al voor de begrafenis moest obductie gedaan worden. Want men wil zeker weten of wat aan de hand was. Yeah. Althans, het ziekenhuis. Een autopsie bedoel je? Nee, obductie noemen ze dat. Geen autopsie, maar obductie. Obductie. Ja, is dat? Kijk, autopsie doe je volgens mij als je als een misdrijf is gepleegd, ga je obductie doen. Obductie is gewoon om de algemene controle over het lichaam, wat aan de hand was, waar ze ook van kunnen leren in de toekomst. Ja, oké, dat is een nieuwe betekenis voor mij. Dat is het vaststellen van de doodoorzaak. Van de doodoorzaak, ja. Oké, nieuw woord geleerd, dankjewel. Ja. En hoe kijk je terug op haar uitvaart? Ja, het was... ja, en dat is het nou weer. Ik heb het even voor mezelf gehouden. In Nigeria wisten ze er niet van. Mm-hmm. Want het is niet iets waar je kan aan de bel hangen van... Hey. Je zei, ik heb een kind is geboren. Nou, een kind is doodgegaan. Dat zeg je niet. Maar mensen wisten denk ik dan ook niet dat ze... Achteraf, later komen ze achter de weten. Je kan niet aan de bel hangen van... Het is gebeurd. Dus je houdt het voor jezelf. Heel veel kennissen. Hij was ook bij toevallig, want hij kende hem langer dan vandaag. Hij was ook bij. Vrienden komen. We komen en zeggen van, weet je wat, het is gewoon goed zo. Laten we gewoon op onze eigen manier het verwerken. Yeah. En zodoende hebben we... En ik geloof, 2 jaar daarna was onze zoon geboren. Dus ja, het leven gaat door. Yeah. Ja, want om daar in te haken, in te komen, is dat in Afrika, in het algemeen, het is zo dat het is gebruikelijk, is normaal, is accepteren, acceptabel als kind gaat ouders begraven. En niet andersom. Niet dat, de ouders gaat het kind begraven. Ja, precies. Het moet andersom zijn. Dat moet de kind de ouders moet begraven. Ja, precies. En dat is gewoon, maar nu is het natuurlijk andersom. Ja, het is andersom. Ja. En het is niet is dat hij heel trots kan zijn. Oh, ik heb mijn kind verloren. Want het is niet vanuit Afrikaans. Ja, maar trots zijn is iets anders dan dat je natuurlijk wel gewoon dat je voelt. Ja, het is niet dat je daar blij mee bent. Maar het is, trots is niet het juiste woord. Maar het is niet is dat je makkelijk aan mensen vertellen. Want het is, taboe is een groot woord. Maar het is niet dit. Hoort niet in de Afrikaanse cultuur. Soms de cultuur. Maar op zich, als je weet dat iemand in verwachting is en er wordt daarna niet lang gesproken over hoe het kind opgroeit, dan weet men natuurlijk wel dat er iets mis is gegaan. Dat klopt. En dat is ook iets wat Afrikaan is. Je kan ook niet aan die bel hangen van we zijn zwanger. Ja. Ja. Als iemand ziet, volgens mij heb ik zo gezien. Ja. Heeft gezien. Dat is, als na een week een vrouw zwanger is. Oh, mijn vrouw is zwanger 1 week, 2 weken, 3 weken. Alles kan gaan. Alles kan misgaan. Yeah. Alles kan goed gaan. Yeah. Dus ik kan vanuit, als mensen het ziet of als die buik al groot is. Als je er niet meer omheen kan. Juist. Je bent ook vandaag hier om te vertellen over de uitvaart van je moeder. Ja. Kun je ons meenemen naar wat er gebeurde op het moment dat je landde in Nigeria eigenlijk om haar te begraven? Ja, ik landde in Nigeria. Ze waren aan het wachten. De plek, ja. Mijn moeder was, ik zou zeggen, superrijk, maar ze was gewoon wel te doen, zeg maar. Ze heeft al zo'n beetje bepaald, mocht ik doodgaan, hier wil ik begraven worden. Dit zijn de kleding die ik zou willen laten voor mij ontwikkelen. Dit zijn die dingen die ik zou willen doen. Desondanks, ik ben een kind van, dus je zou willen dat ook bepaalde dingen worden gedaan. Je respecteert haar wens, maar er zijn bepaalde dingen die ook bij gedaan moeten worden. Zoals? Dus, haar eerste wens was, wat er ook gebeurt, mocht ze doodgaan, ik moet daarbij zijn. Aha. Want ik was haar enige laatste overlevende kind van 3. Oké, dus je had broers en zussen? Ja, die waren overleden voor haar. Wat hij net zei, van je kinderen zou jou moeten overleden, overleven, maar niet jij. Ja, dat niet jij je kinderen hoeft te begraven. Dus dat is ook 2 keer te overkomen. En ben je opgegroeid met hen? Of ze zijn gewoon jongens? Ja, ze waren gewoon oudere broers. Dus het liep voor de hand dat ik daar moest zijn. Ja. Dus het was iedereen gewoon aan het wachten die daar waren. Mijn neefje, nichtjes. En ook de broers en zusjes van mijn moeder en broertjes. Die waren gewoon aan het wachten. We wachten op mijn shoot, zijn komst. En toen die daar aankwam. Jullie waren zo ver. We gaan verder oppakken. Ja, en kun je ons meenemen in hoe een Yoruba-uitvaart er dan uitziet? Het was eigenlijk een mix Yoruba en islamitisch. Mm-hmm. Want als iemand islamitisch was, zoals je zei. Vanaf de 20e eeuw is er een heleboel dingen bijgekomen. Als je maar overlijdt, stel in de ochtend, bij de derde gebed, moet dat gaan plaatsvinden. Na het derde gebed wordt de persoon wordt een soort ritueel gedaan en dan wordt hij of zij begraven. Ja. Maar omdat ik. Ook binnen de 24 uur, het liefst. Ja, dus ik heb gezorgd dat ik binnen de 24 uur daar moest zijn. Ik hoorde het die zaterdagochtend toen het gebeurde, ik was toevallig vrij. Dat ik gelijk eerst de volgende vliegtuig mee genomen. En dan was ik daar in de avond. En hadden ze anders op je gewacht? Ja, ze moesten op mij wachten. Ah, oké. Okay. Die afspraak. Ja, want het was echt de wens van je moeder dat je erbij was. Ja. Dus toen moest ik daarbij zijn. En het was, ik was, zeg maar, ook voorbereid. En heb ik gedaan wat ik doen moest. En ik heb ook gezegd, nu is alles daar. Laten we gewoon beginnen. Ik moest een soort zegenen geven van, laten we verder doorgaan met andere dingen. En ik heb ook meegeholpen met het met like in de grond zetten, harde erop doen en zo. Ja, en hoe voelde dat om dat te kunnen doen? Ja, het voelde een soort bevrediging. Want zoals ik zei, een kind moest zijn ouders begraven. Mm-hmm. En die wens is ook van mij, God, het is nu gebeurd. Ik heb mijn moeder kunnen begraven. Ja. Dan kan ik ook met vrede. Mocht iets mij overkomen, het kan, het is. Je hebt de taak in die zin. Mijn taak vervuld en zo. En je zei net, haar wens was ook dat ze echt duidelijk had gezegd waar ze begraven wilde worden. Ja. Waar was dat? Ja, het was voor haar huis. Maar dat is ook een begraafplaats, of niet? Nee, ze heeft omschreven. Nou, het is haar eigendom. Ah, dus in de tuin ligt ze? Ja, voor haar huis wil ze begraven worden. Aha, maar wonen ze in de stad of in een dorp? Ja, het is in de stad, Lagos. Oké, okay. Oh, ja. Zie, en, maar mag dat of is dat een soort off-the-record? Nou, nogmaals. Je eigendom, je bepaalt wat gebeurt met je eigendom. Ah, oké. Okay. Dus zoals ik zei, ze is niet super rijk, maar je wil begraven worden. Ja. En het is zo gezegd, zo gedaan. Oké. Okay. En niemand kan aan haar tornen om dat niet te laten gebeuren. Dus dat soort dingen maakt ook voor één gang voor haar. Ja. Maar is het dan, moet ik dan voor me zien dat het dan ook een soort startschot is? Dus dat er nu meerdere mensen naast haar komen te liggen? Of is het echt, dit is haar plek? En... Het is haar plek. Mm. En dan moet de kinderen kiezen van, oké, ja, ik zou bij mama willen blijven en dat soort dingen. Ja. Daar kan je voor kiezen. Ja, ik heb zoiets van, het is haar plek. Haar huis. Laat ik comfort voor haar staan en zo. En, want u zei net al, bij Yoruba is het vanuit, gemixt met islamitische tradities, dus zo snel mogelijk. Ja. Bij Ibu kan het maanden duren. Het kan ook maanden duren bij ons. Om terug te komen over wat Moshoed net zei. Elke mensen wordt in zijn eigen erf begraven bij ons. Mm-hmm. Waar mogelijk of gewoon, waar mogelijk. Je moet erf hebben om dat te kunnen doen. Ja, iedereen heeft een erf. Ik bedoel, als ik in Lagos woon, of hier woon, en dan als ik dood ga, ik word gebracht naar mijn dorp. En in dat mijn dorp heb ik de erf. Dus onze eigen grond. Ja. Dat wordt begraven. De enige afzondering dat wordt niet in de erf begraven is als je jongeren leeftijd is overleden, bijvoorbeeld met de baby van Moshoed. Als was bij ons cultuur, de baby wordt begraven in de bos. In de bos. En waarom in de bos? Waarom in de bos? Omdat de baby heeft nog geen nguru. Het kind heeft nog geen houvast op aarde. Mm-hmm. Bijvoorbeeld papa en mama geeft al ergens kunnen zeggen, dit is mijn, dit is voor mij. Mm-hmm. Daar kunnen hem in leven en ook in dood tot rust komen. Maar een baby of iemand die jong is, heeft nog geen iets dat kunnen zeggen, dit is voor mij, hier kan ik maar blijven. Maar die traditie is al jaren zo. Misschien kan ik niet 1, 2, 3 nu vertellen precies, want als ik daarin ga, hebben we tot morgen de tijd om dat te doen. Maar het is wel lastig, denk ik, dat als je kind, dus tenminste een onderdeel van herdenken is natuurlijk ook dat je het graf kunt bezoeken. Ja, de maar je bezoeken, moet wel ver reizen. Ja, nee, in de bos, je wel wat begraven, is ook uw eigen grond. Aha. Is niet bij iemand anders. Zeg maar. En dan je weet de plek, je kan daarmee doen. En zo bezoek is niet zoals we hier doen in Nederland. Ja. Dan na een tijdje als een baby is, dan verdwaalt het. Aha. Maar als bijvoorbeeld voor een oudere iemand in de erf, dat is altijd herkenbaar, bijvoorbeeld de graf van mijn moeder. Als ik nu de erf binnen ga, ik weet waar het is. Ja, want ik heb het in mijn steen of zo gedaan. Mm-hmm. En dat is gewoon duidelijk. Maar voor de kinderen is het dan geen steen? Voor mijn kinderen, nee. Nee. Okay. Niet bij ons. En ook de begrafenis in Igbo cultuur. De manier hoe u iemand die gelovig is begraven is anders dan iemand die gelovig is. Stel, er is wat we noemen wangwa. Mm-hmm. Wangwa is iemand, zeg maar, de matana, hoe bijvoorbeeld degene die in Zandam is getrouwd. Ja. Yeah. Als ze kinderen krijgen, Amsterdam West is hun matana, dat is waar de moeder vandaan komt. Ja. Yeah. En als zo is gebeurd, is de jongens die hier in Amsterdam-West is geboren, moet zorgen dat hun zus terugkomt. En ze zorgen dat wordt gedragen en terug te komen. Aha. Die mensen, de jongens van Zandam of de mannen van Zandam, mogen dat niet doen. Aha. In zo'n situatie, als de vrouw onderweg naar huis is, misschien toen ze leeft, heeft een bepaalde goede vrienden of iemand die ze goed mee omgaat of zo, of om, of... Mm-hmm. En het is zo dat haar lichaam gaat stoppen in het huis van degene. Want elke huis heeft een erf. Je moet niet letterlijk in het huis, maar het erf. Op de erf komen. Mm-hmm. En dan je moet gewoon uit, zeg maar, haal je gedachten over de flatgebouw hier. Is niet zo. Je komt met de kist. Ja, je komt de erf binnen van het huis. Ja, je zet de kist neer. Mm-hmm. Voor een paar minuutjes of een half uurtje. Je doet een bepaald ritueel. En dat ritueel wordt dan gedaan door de oudere mensen. Kun je ons meenemen, een voorbeeld hoe dat eruit ziet? Je gaat meenemen, er is een boom die we noemen Ogrish. Een wat, sorry? Ogrish. Ogrish, ja. Ogrish is de naam van de boom. Ik weet niet wat de Engels naam is of Nederlands naam is. En wat daarmee, je wordt met water gekregen en dan wordt daarmee allemaal gereinigd. Ja. En dan de lichaam gaat weer verder. En de gedachte is dat je dus gereinigd wordt om verder te gaan. Om verder te gaan. Ziel? En ook dan afscheid nemen van de dierbare of je oom waar je op dat moment aanwezig bent. Je neemt afscheid. Ja. En is er dan ook, is er iemand die dat ritueel uitvoert? Of? Er is altijd elke familie, je hebt altijd een oudere persoon. Mm-hmm. Of iemand die dat kennis hebben, die weet wat moet gebeuren. Ja. Want er is niet dat je bent aangewezen om dit te doen. Elke moment, er is altijd iemand die de taak overneemt om dat te doen. Ja. En in de situatie dan, wij als mensen, we denken, oh, dit is ook ons om. Zij moet ook daar naartoe gebracht worden. Mm-hmm. Maar degene willen dat niet. De dood willen dat niet. Yeah. Je probeert de erf in te gaan, de kist gaat draaien. Dus eigenlijk de overledene geeft dan mee van... wacht even, dit wil ik niet. Daar ga je niet. Aha. En dan je ziet dit gebeuren. En dan als je gaat dat forceren, je kan je nek breken. Oh. Want omdat je draagt dit en je wil... Dit hierin, en dan je ziet de kist draaien. Want maar, ze willen dat niet. Maar waarom zou een overledene dat niet willen? Omdat misschien ze niet goed bent met degene. Aha. En dan wij als mensen gaan bepalen, oh, dit is ook ons om. Laten we daar naartoe gaan. Maar misschien heeft geen persoonlijk... Unfinished business. Goed band met degene. En, dus ze willen dat niet. Maar, dus ik zal het weigeren. En hoe... Is dit een soort uitnodiging om dus voordat iemand komt te overlijden... goed uit te vragen, wat zou je graag willen nadoen? Dat gebeurt wel eens. Dat degene geeft aan, ik wil niet bij hem gebracht worden. Ja, want je weet eigenlijk waar je heen gaat. Dus dat kan je... Het kan gebeuren, maar als in de geval dat dat niet gebeurt... Je ziet het gebeuren. Ook stel dat op de fiets kan je ook de fiets dragen... Yeah. Op de fiets, dan gaat een paar mannen dat even zo gaan ze zingen. Het is niet dat je gewoon zo lopen als je wordt ook maar gezongen. En dan in dat ritueel krijg je wat we noemen omu. En elke kist die je gaat, heeft omu. Mm-hmm. Omu is als je palmboom hebt. Yeah. De takken, de jongstakken in de middel, haal je uit voor dat doeleinde. En je kan de dood niet vervoeren zonder dat de tak erop zit. En als je de tak niet kan vinden, betekent je kan gewoon elke boomtak gebruiken. Anders, je kan niet gewoon kist zomaar vervoeren zonder dat. En want je hebt een t-shirt meegenomen. Kun je ons daarover vertellen? De t-shirt is op het moment dat iemand is overleden. Mm-hmm. De family gaat dan bijvoorbeeld iets t-shirt of normaal zulk kleding doen. Mm-hmm. Al de familieleden zullen zo kleding dragen als op de slaat. Of soms voor de luisteraars wordt naar mij gewezen en ik heb een Afrikaanse jurk aan. Ja. So, and then met dit t-shirt, je ziet de foto van degene. Ja. Yeah. En ook, die is overleden. Ja, de overleden. Dan je ziet ook vanaf welk jaar tot welk jaar is er geleefd. En ook, dat is zo, als je op de begrafenis komt, je ziet de mensen met t-shirt, je weet, die zijn de directe familieleden. Dus eigenlijk is het een soort wandelende rouwkaart. Ja, is wandelend. Ja. Het is niet alleen de mensen hier die rouwen. Hmm. Want ik ken ook mensen van overal, of de mensen die niet hoort, of de mensen langs lopen en zien dat iedereen komt, wie is dat? Oh, is hij degene? Oh, ik ken. Ik ken degene, want er is geen manier van rouw, kaart of de advertentie in de krant. Nee, dat bestaat niet. Nee. Dat is de enige manier om te zien dat je hoort de muziek. Ja. En je ziet dit. Oh, wie is begraven? Ja. Ja, ik kan dit wel vanuit mijn eigen ervaring dan. Mijn vader is in Sierra Leone overleden in West-Afrika. En op de dag van zijn begrafenis was ook dat we met een fanfareband inderdaad heel veel muziek werd gemaakt, waardoor een soort van kenbaar werd gemaakt van is iemand overleden. Ja. En dat er onwijs veel mensen aansloten richting het graf. Ja. Dus ik herken in die zin wel wat je zegt. Kun je vertellen wie... Voor wie dit t-shirt is? Dit t-shirt is van mijn dorpgenoot. Hij woont in België. Dit is de t-shirt van de moeder van zijn vrouw. Aha. Ik wil nog even een vraag over de Omada vrouwen. Je moet heel voorzichtig zijn met de dochters op het land. Want ze zijn zo machtig. Mm-hmm. Wat maakt hun machtig? Wat maakt hun machtig? Is dat ze zijn Omada. Mm. Want, je moet gewoon accepteren, ze zijn machtig. Ja, want degene die in Zandam is getrouwd. Mm-hmm. Misschien in Zandam heeft niet zoveel macht. Mm-hmm. Je moet gewoon, maar in Amsterdam-West, ik geef nu als een voorbeeld. Ze is zo machtig, ze maakt de dienst uit. Yeah. Als ze terugkomt naar haar eigen plek, mm-hmm. ze maakt de dienst uit. Ze heeft macht, ze kunnen bepalen wat gebeurt in haar vaders huis. Uh-huh. Want stel... Nadat ze is overleden bedoelt u, bedoel je nu toch? Als ze nog leeft of als ze is overleden? Als ze nog leeft. Ah, oké. Okay. Ja, als ze nog leeft. Ja, ze heeft het gewoon altijd voor het zeggen, ondanks dat ze weg is gegaan. Yes. Mm-hmm. Maar ja, wat hebben we te zeggen? Want stel dat ze heeft een broer. Mm-hmm. Ja, en de broer wil gaan trouwen. En dan ze komt terug en dan de broer vertelt, oh, meisje, ja, dan wil ik gaan trouwen. Ik zeg, oké. Ze gebruikt de ogen van een vrouw. Gaat analyseren. Ze neemt de vrouw naar binnen. Ze gaat 2-3 vragen stellen. De antwoord die je geeft... Bepaald is het oké. Okay. Mm. En ze kan ook ruzie... dan veroorzaken. Mm-hmm. Kijken hoe je gaat dat behandelen. Aha. Ja, hoe je gaat dat handelen. Ook omada in elke... in Iboland, in Ibo-cultuur... wat je ook doet... of is trouwerij... of is begrafenis... of is een feest... Je moet rekening houden met Omada. Ja. Als je met hem bevriend, dan heb je 50%, 70% je feestje is succesvol. Maar als je ruzie met eentje hebt, heb je ruzie met de hele Omada. Want als Omada komt tijdens de begrafenis, ze kunnen... 2 weken blijven. En dat 2 weken moet je hem daar gaan nacht eten geven. Ja, moet ze verzorgen. Je moet je moet zorgen dat ze ochtends thee krijgen. Mm-hmm. Met bonvita, met alles in de middag. En dan, ik heb het in de situatie meegemaakt dat er is iemand... Ik gebruik wel Amsterdam West omdat we hier nu zitten. Mm-hmm. Dat de persoon kookt niet voor haar man. Mm-hmm. Dus Omada kwam voor een begrafenis. Mm-hmm. En de vrouw ging koken voor Omada. Mm-hmm. En Omada zegt, nee, je geeft ons broer geen eten. Waarom breng je eten voor ons? Mm-hmm. Ga maar om je knie. Zo machtig zijn ze. Aha, ze hebben het echt voor het zeggen. Ze hebben het te zeggen waar ze geboren zijn. Aha. Misschien in de huis van hun man, ze hebben niet zoveel te zeggen, maar in waar ze zijn geboren... En nog heel even over het eten, Moshoed. Rondom de uitvaart van je moeder, wat voor eten werd er geserveerd? Ja, het is afhankelijk van wat soort eten. Het wordt sowieso, zoals ook in West-Afrikaanse landen, jollof rijst gemaakt. Mm-hmm. De fufus, verschillende soorten. En het uiteraard met de koeien, naar vermogen... Het kan ook schapen staan die je gaan slachten. Maar ja, men geeft voorkeur aan koeien. Want koe kan, ik bedoel, een koe is gelijk aan ongeveer 7 schapen. Ja. Dus als je meer geld hebt, kan je koe zoveel laten maken. En heel veel voor de luisteraars. Ja. Fufu is in West-Afrika van cassave gemaakt. Veel, toch? Het kan ook van griesmeel zijn. Griesmeel of cassave, ja. En een soort witte, ja, eigenlijk, als ik het heel... plat moet omschrijven, een soort rijst, maar dan meer in een bol, wat je met je handen eet en gebruikt om... Dat is de regel. Als je met de lip wil eten, dat is geen fufu. Je moet gewoon met de handen eten, ja, dan is het fufu. En ik hoorde ook iets over een beancake. Ja, beancake, ja, die wordt vaak na die derde dag... Als iemand vandaag begraven is, en dan wordt de derde dag wat de beancake en gemaakt bonen. Wat voor bonen zijn er? Ja, kan gewoon black eye bonen. Mm. En dan wordt gewoon gemalen en dan wordt bollen gemaakt in de olie. En dan die mensen in de buurt kan dat eten. Dus eigenlijk een soort, maar dan meer een oliebol? Ja. In frituur gegooid, ja, in een oliebol? Akara. Ja, akara. Ze noemen het akara, maar het is van bonen gemaakt, zeg maar. Oh, er wordt akara gemaakt, dat betekent voor die... Is iemand, ja. Na zijn derde dag. En dan die achtste dag wordt uitgebreid feest. En dan wordt weer, ja... koe en dan direct gelijk... Okay. Wacht even, uitgebreid feest? Ja, uitgebreid feest. Om die overleden heen te zenden. Te vieren dan? Ja, te vieren. Want je viert ook leven na dood. Mm-hmm. Want dat heb ik ook wel begrepen. Maar ik weet dus niet of dat iets is in Nigeria breed... of specifiek bij een van de etnische groepen. Dat het moment waarop iemand wordt begraven... dat de stemming omslaat en dat het... Nee, het is bij ons bijvoorbeeld de Igbo-gemeenschap. Want wij vinden twee data belangrijk in ons leven. Mm-hmm. De geboorte en de dood. Ja. Yeah. En de dood is op het moment, ik geef dan een voorbeeld. Mm-hmm. In 1997 waren in Nigeria een plotseling overleden een van mijn oom. En dan op het moment dat was zoveel gehaald, mensen gingen huilen en alles. Op het moment dat de dood de grond ingaat, dit is feest. Dan draait naar een feest. En de familie van de dochter, waar ze getrouwd is, ze komen. Niet twee, maar de hele familie van haar komen. Mm-hmm. En de hele families. En de man, zijn vrouw, komt ook met haar familie. Dus gewoon heel veel mensen bij elkaar. Heel veel mensen bij elkaar. En elke dochter krijgt wat we noemen... Een canopy. Een canopy is een soort feesttent. Ja. En dan in dat feesttent zit je eigen groep. Dan misschien zit jullie daar van 50 of 60 mensen. En elke tent. En daarna krijg je een cola. Rice, met vlees, met alles. En drank. Zo wordt het ook verdeeld. Maar wacht, dat verklaart ik kom, niet. Ik kom dan over de feest. En op het moment dat wordt geroepen naar de eerste dokter. Ja. Dat hij moet komen afscheid nemen. Ja. Zij en de hele familie van haar komt dansend. Naar de rouwend, zeg maar, stel dat de man heeft de, zeg maar, de oudste zoon. De oudste zoon zou zo zitten. Al de mensen komt rouwend langs. Ja. Betekent dat de eerste dokter komt dansend en rouwend. Maar ik vind dansen, zeg maar, rouwend dansen, dat klinkt iets anders als feest vieren. Het is ook feest vieren. Op dat moment het is feest. Maar is het ook een soort swingende muziek? Of is het gewoon droevige muziek? Ja, nee. Droevige muziek is bijvoorbeeld wat ik heb net gespeeld. Mm-hmm. Tot de begrafenis. Op het moment dat wordt begraven, de muziek verandert. En zijn mensen dan ook vrolijk? Of is het gewoon... Ja, mensen, dat hangt vanaf hoe oud. Mm. Als dus iemand die op een bepaalde leeftijd is, er is een feest. Ja, hij heeft een mooi leven gehad. Ja, juist. En dan op dat moment, je hoeft niet te gaan rouwen, want het is tijd. Te gaan. Ja, je mag wel verdriet hebben. Maar je mag wel verdriet, maar dat verdriet is misschien... Die verdriet kan bijvoorbeeld, stel dat een man, dat zijn vrouw nog in leven is... Die verdriet kan nog bij de vrouw blijven. Ze is niet vrolijk. Mm. Dat verwacht je ook niet van haar, dat ze moet vrolijk zijn. Nee, maar, dus ze wordt niet gedwongen. Mm. Maar zij wordt dan bijgestaan door haar vriendinnen, haar zus of zo... Ze blijft haar beschermen. Want haar man heeft haar leven geleid. Maar dan voor de rest van rouwgangers... Mm-hmm. Het is een ceremonie. En dan de mensen komen dan getuigen, komt iets terug doen. Omdat als je naar begrafenis gaat als een persoon, je gaat niet met lege hand. Nee. Je gaat altijd met misschien een krat bier of dit. Dus op het moment dat hij komt overleden, die mensen waar ik was geweest, ze komen nog altijd terug. Ik kan alles bedenken. Ik wil naar het laatste stukje. En dat is over reïncarnatie en wat we daar, wat de gedachten daarbij zijn en hoe dat werkt. Mesut, mag ik jou daar het woord aan geven? Ja, reïncarnatie, dat is iets wat eigenlijk in bijna alle West-Afrikaanse landen is. Want als iemand komt te overlijden, het zou zijn dat zodra die persoon overlijdt of. Of zelfs als iemand zwanger is daarna, een vrouw zwanger van zijn of een moeder, en is zwanger is, en het komt, als ik een vrouw die overleden is en wordt een meisje geboren, dan ga je vanuit, oh, het is het meisje dat terug is gekomen. Is het een man die overleden is, wordt een jongen geboren, is het, hey, het is die man is teruggekomen. En krijgt hij dan bijvoorbeeld de naam van degene die is overleden? Men kan voor kiezen. Ze zeggen, de Yoruba zeggen, Baba Tunde, dat de vader is teruggekomen. Of zijn vrouw is, Yetunde, de moeder is teruggekomen. In de Yoruba is iets anders. Maar je kan nog, bij ons, ik geef bijvoorbeeld mijn zoon, mijn oudste zoon Gideon. Dit is mijn oom. Ja, oké. Okay, ja, die is teruggekomen als... Mijn oom. En ook mijn dokter, dat is mijn oudste zus. Zeg maar, mijn dokter Danik is gewoon. En dan wat je ziet is. Karakter-eigenschappen. Ik begin bij mijn zoon. Hij is nu 22. En, op een gegeven moment zei ik al jou. Als hij dit hoorde, zei papa. Ja. En. Mijn oom was overleden in 98. Ja. En in 99 is Gideon geboren. En dan gelijk, ik hoef niet naar te denken, is gelijk, dat is in. Hij wil geen visum naar Europa te komen. Hij wil geen visum van aanvragen naar Europa te komen. Niet een moeilijke route. Ja. En dan, er waren zoveel dingen dat hij heeft gezegd in zijn vorige leven. Ja. Die je terugziet in dat zo. Ik nu terugziet. Mooi. En als ik ook kijk naar mijn dokter Danik, Chikube, precies identiek. Mijn oudste zus is een halbei. Als je haar iets kleiner doet, ze begint te halen. En ze wordt als gezegd: hey, mijn volgende leven, ik ga voor niemand meer halen. En ik zie dat nu terug bij mijn dokter. Die helpt niet. Je weet wat ze doet? Als ze zegt: Chikube, ik ben boos op jou. Ze gaat niet. Ze loopt de kamer binnen. Ze komt terug. Ze zegt, ik ben ook heel erg boos. Ze gaat niet meer van dat halen, baaien van, oh papa, nee. Maar het is wel heel mooi om, mooie gedachten ook, toch? Dat mensen die dus fysiek niet meer bij je zijn, op die manier wel bij je terugkomen. Ja. Het lijkt me een hele mooie om deze podcast mee af te sluiten. Dank allebei voor jullie gesprek. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Water, go back to the water, turn the world around. We come from the River, river, watch the mountain fire, make the sunlight turn the world around. Heart is of the river, body is the mountain, spirit is the sunlight, turn the world around. We are of the spirit, truly of the spirit, only can the spirit turn the world around. We are of the spirit, truly of the spirit, only can the spirit turn the world around. Calypso King op NPO Radio 1. Harry Belafonte hoorde je met Turn the World Around. En daarvoor hoorde je de podcast Rouwrituelen. Wil je daar nou graag meer afleveringen van horen? Die zijn te vinden op de website van NPO Radio 1 Omroep Zwart. Of in je favoriete podcast-app natuurlijk. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het is weer tijd voor onze item Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. En vandaag is de beurt aan Bas van Hees vanuit Thailand. Hele goede nacht, Bas. Of goedemorgen, goedemiddag. Ruben, hier is het inmiddels morgen. Goedemorgen. En hoe laat is het bij jou? Het is hier 11:15 in de ochtend. 11:15 in de ochtend. Jij bent samen met je vriendin Fleur op wereldreis. Jullie zijn begonnen in Mexico en zijn nu in Thailand. Hè? Hoe lang ga je door? Goeie vraag. We zijn inderdaad in februari zijn wij vertrokken met als startpunt Mexico. Ja. Vanaf Mexico zijn wij naar Vietnam gevlogen. Vietnam, Cambodja, Cambodja, Indonesië. Indonesië, Maleisië en nu zitten wij in Thailand. Zo, en is er een einddatum? Er is geen concrete einddatum, nee. Dus je hebt ook niet een baan waar je naar terug moet? Of? We hebben ons eigen bedrijf. Leggen onze wereldreis vast. Dat doen wij op Instagram, op Ongekende Weg. En wij hebben een eigen reisbureau. Dus alle reizen die wij maken, die zetten wij meteen om in reisroutes voor de leukste, mooiste bestemmingen. Ja, en hoe is het nu in Thailand? Wat staat er op de voorpagina's? Er zijn eigenlijk twee dingen die het, die het nieuws hier wel dagelijks bereiken. Mm-hmm. Het ene is dat Thailand als eerste land in Zuidoost-Azië wiet heeft gelegaliseerd in juni. Ja. Het was tot juni was het een van de strengste landen voor wat betreft cannabis en wietgebruik. Met hoge straffen, celstraffen. En eigenlijk hebben ze van de een op de andere dag hebben ze hier besloten dat wiet legaal is. Ja. Dus ook de mensen die in de gevangenis zaten voor wietgebruik, die zijn vrijgelaten op de een of andere dag. Oh, wauw. En ja, het is heel bijzonder. En het lijkt af en toe hier een beetje alsof je door Amsterdam loopt. Want op markten, in winkels, is nu overal wiet te koop. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is voor zo'n land als Thailand of in heel Zuidoost-Azië is het natuurlijk heel uniek. En je ziet ook dat de Thai hier wel gretig gebruik van maakt eigenlijk. En mag iedereen dan dit zomaar gebruiken of zitten er toch nog wat regeltjes aan verbonden? Het is nog een heel grijs gebied. Dus de verkoop is legaal. Mensen mogen het verkopen. alleen het gebruik is nog een grijs gebied. In de zin van je mag het niet op straat gebruiken. Hotels hebben het liever niet dat je het in hun gebouw of in de tuinen gebruikt. Maar het is in ieder geval vrij verkoop. Dus het is vrij verkrijgbaar. Waarom is dit dan opeens gelegaliseerd? Goede vraag. Ja. Ze hebben het in eerste instantie voor het medicinale gebruik wilden ze het legaal maken. Toen kwamen ze er heel snel achter dat eigenlijk heel moeilijk te handhaven is. Ja. En toen hebben ze toch maar besloten, nou dan doen we het gewoon de markt in. En dus geen enkel probleem. Hoe zit het met de toeristen? Mogen zij daar dan bijvoorbeeld nu ook wiet gebruiken? Ja, ook toeristen mogen wiet gebruiken. En je ruikt en ziet het op straat ook door de menig toeristen wel gebruikt worden. Ook al zijn heel veel toeristen denk ik nog wel sceptisch over het gebruiken van. Dus het is niet dat iedereen hier massaal nu op straat loopt en een joint opsteekt. Nee, want andere drugs zijn nog wel verboden, toch? Harddrugs zijn hier nog heel erg streng verboden. Ja, ja, en heel erg streng betekent? Levenslange celstraffen. Levenslange celstraf? Ja. En hoe vaak wordt dat uitgedeeld? Of is dat meer om mensen af te schrikken? Dat is niet om mensen af te schrikken. Er zitten volgens mij nog meer dan genoeg mensen zitten vast in Thailand voor drugssmokkel en gebruik wat geen wiet of cannabis is. Mm-hmm. En dat was ook een beetje het bruggetje naar het tweede nieuwsonderwerp wat hier de gemoederen wel bezighoudt. En dat is? Dat is dat in het monnikenklooster in het noorden van Thailand, daar hebben ze een drugstest uitgevoerd. En daar zijn alle monniken positief getest op harddrugsgebruik. Alle monniken? Alle monniken van één specifiek klooster in het noorden, ja. En nu dan? Ja, dat houdt Thailand natuurlijk wel bezig. Ja. Thailand is een heel erg boeddhistisch land. Ja. Monniken staan ontzettend hoog in de rang. Dus mensen die zijn heel erg geschokt door dit nieuws. Dat de monniken ook dus harddrugs gebruiken. En nu dus van hun monnikendiensten zijn afgezet. Dat is hier echt groot nieuws. Maar zitten ze dan nu tijdelijk zonder monniken? Of hoe wordt dit opgelost? Gelukkig zijn er in Thailand heel veel monniken, heel veel kloosters. Ja. Het gaat hier specifiek om de monniken die in het noordoosten van Thailand leven. Dus op de grens met Myanmar en met Laos. Dat is vanuit vroeger uit is dat ook de Golden Triangle. Dat wil zeggen dat de plek was waar vroeger heel veel producten werden gemaakt en gekweekt om harddrugs mee te maken. Mm-hmm. Dus het is niet gek dat dit incident uit het noordoosten van Thailand komt. Dat daar het harddrugs wel een begrip is, een ding is. Ja, precies. En je zei al, monniken staan heel hoog aangeschreven. Ja, hoe reageert dan de bevolking? Want je zei wel al dat het inderdaad iedereen domineert. Maar zijn mensen boos? Zijn mensen verdrietig? Nou, mensen zijn meer teleurgesteld. De Thai zelf is dus heel, het is dus ontzettend boeddhistisch. En de mensen die, die hechten heel veel waarde aan de monnik. Ja. Dus als de Thai over straat loopt en ze zien een monnik, dan spreken ze een monnik aan en met de vraag of ze een gebed willen doen. Ja. En de mensen leggen dan een donatie, of geven een donatie mee aan deze monniken. Ja, de Thai denkt nu wel, denkt wel na nu. Vooral de Thai in het noorden van Thailand. Mm-hmm. Van ja, waar gaat dat geld nou eigenlijk naartoe? Gaat dat naar het klooster of gaat dat naar andere middelen? Ja, en daar is nog geen antwoord op dus. Nee, daar is nog geen antwoord op. Dit is vrij recent nieuws. Ja. Dus het hele onderzoek over dit incident loopt nog. Ja, en maar hoe zijn ze hier achtergekomen dan? Want het lijkt me dus ook wel dat je heilige monniken niet zomaar dat klooster binnen kan rennen. Nee, het is niet dat de politie zomaar even een inval doet in een, in een klooster. Nee. Over dat is nog heel weinig bekend. Er zal ongetwijfeld een aanwijzing zijn geweest dat de monniken getest moeten worden op harddrugs. Maar het is nog niet bekend waarom de politie dit specifieke klooster is binnengekomen om deze specifieke mensen te testen op harddrugsgebruik. Nee, maar daar komt dus nog wel. Dit krijgt nog wel een staartje, hoor ik. Dit krijgt absoluut nog een staartje. Ja, het houdt de Thai wel bezig. Ja, Bas, alvast heel erg bedankt. Waar gaat je reis nu naartoe in Thailand? Wij zitten nu in het zuiden, helaas van Thailand, op de eilanden. Helaas zitten we wel in de stortende regen. Oh. Maar we hopen dat het nog wat beter wordt de komende dagen. Ja, en dan wens ik je daar heel veel succes mee en plezier. En heel erg bedankt voor dit verhaal. Bas van Hees vanuit Thailand. Heel erg bedankt en een fijne dag nog. Yes, fijne dag. Fijne uitzending. Naar aanleiding van de drugsgebruikende monniken in Thailand. Je hoorde Army of Lovers met Crucified. En daarmee is ook de nacht van Omroep Zwart tot een eind gekomen. Deze zender gaat natuurlijk gewoon verder met vroeg. Niet met Stefan Komduur vandaag. Die heeft denk ik erg hard feest gevierd, Anne. Ja, die heeft heel hard feest gevierd. Ja, die heeft natuurlijk de Philip Bloemendaal-prijs gewonnen. Klopt. Voor beste journalistieke talent. Ja, dat klopt. Dus die heeft gisteren lekker gefeest, ja, hoop dat snap ik. Want dat is een hele prestigieuze, mooie prijs. Namens ons allemaal gefeliciteerd, in ieder geval. Dus jij neemt het over? Ik neem het even over vandaag. Waar ga je het over hebben? Nou, ik ben heel blij dat ik het over mag nemen, want we gaan met John Bell praten. Ja. Hij is verbonden aan het Pericles Instituut en hij weet alles over de lokale democratie. En daar gaan we het over hebben omdat het Montesquieu Instituut, weer een ander instituut, onderzoek heeft gedaan naar die lokale democratie. En die zegt dat staat enorm onder druk. En dat is heel gevaarlijk en ook belangrijk dat we daarover hebben en kijken hoe we dat op kunnen lossen. John Bell die gaat ons helemaal meenemen in alle problemen die er zijn, maar ook meenemen naar de oplossingen. Nou, dus jij voelt je als een vis in het water met het onderwerp. Jazeker. Ja. Heb je hier vragen over, gebruik dan de NPO Radio 1 app. En de Nacht van Omroep Zwart is er volgende week weer. En dan gaan we in gesprek met Alejandro Quezada over hoe die als baby uit Chili werd ontvoerd door een Nederlandse non. Dat is volgende week en nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1.